मीमांसा दर्शन की 283वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के छठे अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और इसमें 10वें अधिकरण तक हमने पिछली कक्षा में देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ रविशंकर जी। अजय जी, पृष्ठ संख्या 1816 पर तीसवें सूत्र के भाष्य में ऊपर से दूसरी पंक्ति के अंत से एन्द्रमाहेन्द्रयो वा अयथार्थ अनुवाद एन्द्रमिति स्यात्। तो इसमें जो अगर हम ऐसा माने कि अगर एन्द्र का यहां पर एन्द्र और माहेन्द्र का जो अनुवाद है अभ्युपगम से अगर वो अनुवाद हो जाए तो क्या आपत्ति होगी? तो भी तो वो द्रव्य के साथ मिलकर के याग का स्वरूप बन जाएगा। नहीं, बन तो जाएगा, लेकिन प्रकृति में इंद्र और महेंद्र दोनों हैं और यहां जो ये प्रायश्चित किया जा रहा है इसमें केवल इंद्र है। यदि उसका अनुवाद होगा तो दोनों चीजें जुड़नी चाहिए, फिर दोनों देवता, और वो दोनों देवता तो जुड़ नहीं सकते, इस शब्द से लिया नहीं जा सकते, इसलिए यहां पर अलग से देवता का विधान मानना पड़ेगा। अनुवाद होगा तो फिर विधान नहीं हुआ, ये केवल पहले वाला ही देवता है। यदि इससे पहले वाला देवता ही लिया जाए तब तो पहले वाला ही माना जाएगा ये। अब इसमें अलग से देवता है, ये कर्मांतर तब मान सकते हैं जब इसमें द्रव्य देवता दोनों अलग विशेष विधान किए गए। पहले वाला ही है तो फिर ये कर्मांतर नहीं माना जा सकता। अगला पृष्ठ संख्या 1814 पर भाष्य की दूसरी पंक्ति अंत से संस्कार शब्दश्चय केनापि संस्कारेण विना न भवति, ये स्पष्ट नहीं हो रही पंक्ति। ये शब्द जो है आह्वनीय, ये संस्कार शब्द है। संस्कार शब्द का मतलब अनवर्थ संज्ञा है। संस्कार शब्द का मतलब अनवर्थ संज्ञा, वैसा वहां होता है इसलिए उसको आहवनीय बोलते हैं। आहुति दी जाती है, होम किया जाता है, इसलिए उसको आहवनीय अग्नि कहते हैं जिसमें होम किया जाता है। तो होम यदि नहीं किया जा रहा है तो उस अग्नि को आहवनीय नहीं कहेंगे। ये संस्कार शब्द है, एक नामकरण होता है वैसे ही रख दिया, वैसे ही नाम रख दिया, उसकी अनवर्थता नहीं है। संज्ञा जैसे कि हम बच्चों का, मनुष्यों का नाम रख देते हैं, गाय आदि का नाम रख देते हैं, तो उसमें सरस्वती नाम रख दिया गाय का तो वो सरस्वती देवी जैसी नहीं हो जाती है, विद्या वाली नहीं हो जाती है। गंगा रख दिया तो वो गंगा नहीं हो जाती है। एक तो वो नाम होते हैं, ये संस्कार शब्द नहीं है, बस नाम रख दिया है, ऐसी रूढ़ी होती है, रख दिया है हमने नाम। संस्कार शब्द का मतलब हुआ वैसा अनवर्त संज्ञा है, और इसको आवनीय तब तक नहीं कह सकते जब तक कम से कम एक बार संस्कार ना किया जाए, यानी एक बार उसमें आहुति नहीं दी जाए। आहुति के द्वारा वो संस्कृत होती है, नाम अनवर्थ होता है, और यदि एक बार भी आहुति नहीं दी जाए तो वो व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर संस्कार शब्द नहीं होता तब तो भले ही एक बार भी आहुति नहीं देते तो भी वो नाम माना जा सकता, भाई रूढ़ी है ऐसा ही माना गया है। तो इन्होंने कहा संस्कार शब्दश्च एकेनापि संस्कारेण विना न भवति, एक संस्कार भी यदि नहीं है तो वो संस्कार शब्द वहां नहीं कहा जा सकता, उस अग्नि को अवनी अग्नि नहीं कह सकते, कम से कम एक बार तो करना पड़ेगा उसमें। हाँ। अगला पृष्ठ संख्या 1810 पर भाष्य के ऊपर से चौथी पंक्ति, तस्मात होम अभिशवयोः परस्परेण संबंधो नास्ति इति। तो ये जो कहा है पूर्व पक्षी ने, ये ऊपर की दो पंक्तियों से वो कैसे सिद्ध कर रहा है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। उसमें तो दोष आ रहा है, वाक्य भेद हो गया पहले तो, फिर कहा दूसरा जो कहा अभिशुत्य भक्षयंती हुत्वा भक्षयंती, तो अभिशव का भक्षण के साथ में संबंध जोड़ दिया और होम का भी भक्षण के साथ में संबंध जोड़ दिया। तो जब दोनों ये भक्षण के साथ में जुड़ रहे हैं तो होम और अभिशव का आपस में संबंध नहीं जुड़ेगा, उसी को इन्होंने कहा तस्मात होमाभिशवयो, होम और अभिशव का परस्परेण संबंधो नास्ति, संबंध नहीं है। इसलिए एकेनापि भक्षणम संबद्धेता, किसी एक से यानी होम करके भी भक्षण संबद्ध हो जाएगा। अगर इनके बीच में संबंध होता अभिशव और होम के बीच में, तो एक भी यदि भक्षण के साथ में जुड़ता तो दूसरा भी आ जाता, यानी सब विशेषण भक्षण के साथ जुड़ते ही है, लेकिन चूंकि संबंध नहीं है तो उसके साथ नहीं आएगा। और जी ये जो पहले जो कहा वाक्यम ही एवं विद्येता, तो ये इस वाक्य के लिए कह रहे हैं अभिशुत्य ये जुवती, अभिशुत्य ये जुवती ते भक्षयंती, इसके लिए कह रहा है पूर्वक। हाँ, वो तो कल चर्चा हुई थी ना, कुछ इसको आगे वाले पंक्ति से जोड़ रहे थे, अभिशुत्य भक्षयंती हुत्वा भक्षयंती, ऐसे नहीं पहले वाले में। ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है तो अभिशुत्य भक्षयंती हुत्वा भक्षयंती, इसमें ये वाक्य भेद नहीं मान रहा है, वाक्य भेद मां है अभिशुत्य ये जुवती ते भक्षयंती। कई बार भाषा में बहुत बोलते हैं ना, कई बार योग की परिभाषा दी गई योगश्चित्तवृत्ति निरोधा, योग दर्शन में जो योग की परिभाषा दी गई वो परिभाषा ये है योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। एक तो कहें कि योग दर्शन में योग की परिभाषा योगश्चित्तवृत्ति निरोधा दी गई है, अब जो जो देखना, भाषाओं में कई बार प्रयोग करते हैं ना, कईयों की आदत होती है ऐसे ही भाषा में, योग दर्शन में जो परिभाषा दी गई है वो ये है, वो योगश्चित्तवृत्ति, जो और वो ऐसे करके करते हैं, जो दी गई है, जिनके पास मैं गया था वो ये है, जिनके पास गया था वो है, कहीं कहीं नहीं, जहां कहीं आवश्यक होता है तो बोला भी जाता है, नहीं तो वो अनावश्यक रूप से दो वाक्य बना करके और करते हैं। हम सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, नहीं हम मीमांसा दर्शन पढ़ रहे हैं, ऐसा वचन हुआ, ये जो हम मीमांसा दर्शन पढ़ रहे हैं उसमें, अब कह के हम मीमांसा दर्शन पढ़ रहे हैं उसमें ये वर्णन मिलता है, एक तो ये वाक्य हुआ हम मीमांसा दर्शन पढ़ रहे हैं, ये जो हम मीमांसा दर्शन पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा ऐसा वर्णन है, कुछ वक्ताओं को देखना आप, कुछ तो ऐसा प्रयोग बहुत करते हैं वाक्यों में, और कोई कोई कुछ कुछ वाक्य कभी कभी प्रयोग कर जाते हैं, भूल से हो जाता है, वाक्य अगला नहीं आ पा रहा होता है ना तो उसी को दूसरे शब्दों में दोहरा करके बोलते हैं। अच्छा, मतलब मीमांसा दर्शन दूसरा भी होता है जिसको कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम मीमांसा दर्शन पढ़ रहे हैं कोई दूसरा मीमांसा दर्शन भी है। अगर कोई ऐसा प्रसंग होता है विशेष का तब तो सार्थक है, उसका मना नहीं है, लेकिन बिना विशेष प्रयोजन के भी बोला जाता है। महर्षि दयानंद ने सत्यात प्रकाश लिखा, ये जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा इसमें 14 समुल्लास होते हैं, इसमें 14 समुल्लास है। अब महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, ये जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा इसमें 14 समुल्लास बनाए हैं, मतलब कई सत्यार्थ प्रकाश लिखे इसमें 14 बनाए, किसी में और बनाए। वही हम सीधा ही बोल सकते, महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, सत्यार्थ प्रकाश में 14 समुल्लास है, अब इसमें ये जो लिखा ये कहने की आवश्यकता नहीं होती। वो फिर द्वितीय संस्करण का आएगा। अगर चलो वो विशेष है तो हटा देंगे उस उदाहरण को। आप देखना, ध्यान देना, भाषा बहुत से आपको कुछ को याद आ रहा होगा कौन कौन कैसे कैसे बोलते हैं, और नहीं तो आगे आपको ध्यान आएगा इस सुनने के बाद में कई लोग कैसे इसको बोलते हैं, अपने में से ही आपको कई दिख जाएंगे प्रवचन अभ्यास में या वैसे प्रवचनों में कार्यक्रमों में। आचार्य जी पृष्ठ संख्या 1810 में ही पूर्व पक्ष ने यहाँ पर सिद्धांती के उसमें दिखाया कि तुम उसके मत में तो वाक्य भेद होगा, लेकिन अपने मत को दिखाते हुए कह रहे हैं ऊपर से भाष्य की चौथी पंक्ति में, तस्माद् होमा भिषवयोः परस्परणे संबंधो नास्ति इति एकेनापि भक्षणं संबध्येत अपरेणापि अभिशुत्य भक्षयन्ति इति, अर्थात हुत्वा भक्षयन्ति और अभिशुत्य भक्षयन्ति दोनों में से किसी एक से भी संबंध हो जाएगा, तो उसके पक्ष में वाक्यभेद नहीं आ रहा है क्या? मतलब उसके मत में भी ऐसा आ रहा है कि भक्षयन्ति क्रिया दोनों के साथ में जुड़ेगी। आ तो रहा है। तो यहाँ पर 1811 में जो तीसरी दूसरी पंक्ति में सिद्धांति कह रहा है, तो होमा भिषव प्रधानमिति भक्षणम गुणः प्रतिपदानम भिद्येत, तो क्या यहाँ ये सभी कहना चाह रहा है कि वाक्य भेद भी होगा? यहाँ पर ऐसे कथन तो नहीं किया है। उभाभ्याम व निमित्ताभ्याम भक्षयेत इकट्ठा न भक्षणम होमा भिषवयोर धर्मो विधीयते, किम ही स्यात् यदि तयोर धर्मो विधीयेत ततो होमा भिषवौ प्रधानम इति भक्षणम गुणः प्रति प्रधानम भित्येत, ऐसा बनेगा बिल्कुल, ये वाक्य भेद होगा, प्रति प्रधान भेद होगा और भक्षण को दो बार लगाना पड़ेगा, भक्षण को दो बार लगाना, उसके साथ भी चरितार्थ करना पड़ेगा और इसके साथ भी चरितार्थ करना पड़ेगा। जो गुण होता है वो प्रति प्रधान प्रयोग किया जाता है, सेवक जो है वो सभी स्वामियों को जल देता है, उसको उतनी बार ही जल देना पड़ेगा, एक के लिए अलग दूसरे के लिए अलग। प्रधान गुण के प्रति एक बार में भी चरितार्थ हो सकता है, लेकिन गुण प्रति प्रधान भिन्नता को प्राप्त होगा, उस दृष्टि से वाक्य भेद बनेगा इसमें। और पृष्ठ संख्या 1816 में नीचे से तीसरी पंक्ति भाष्य की, जिसमें एक वाक्य आया है विशेषणत्वे वाक्य भेद इंद्र महेन्द्र, इंद्र शब्देन इंद्रो महेन्द्रश्च न शक्यो अनुवदितुम विशेषणत्वे वाक्य भेद, तो इसका क्या कहना चाह रहे हैं विशेषणत्वे वाक्य भेद है से? जब हम इंद्र कहेंगे और महेन्द्र, महेन्द्र में महान इंद्र महान ये विशेषण हो गया, तो अगर हम इसको विशेषण बनाएंगे तो अलग से कहना पड़ेगा, इंद्र से महेंद्र का ग्रहण नहीं हो पाएगा। अगर विशेषण लगा करके प्रयोग करेंगे तो साथ में एक अलग वाक्य बनाना पड़ेगा, दो बनेंगे नहीं। यहां पर तो हमारे पास में केवल ऐन्द्र शब्द है, तो अब उस स्थिति में कैसे कहना चाहते नहीं, उस स्थिति में क्योंकि प्रकृति में इंद्र और महेंद्र दोनों देवता हैं, यदि इस कर्म को प्रकृत कर्म का प्रकृत कर्म ही माना जाए, कर्मांतर ना माना जाए, वो तब हो सकता है जब वही देवता हो, प्रकृति वाले इंद्र और महेंद्र वही देवता हो, तब तो कह सकते हैं कि ये वही कर्म है, कुछ तो वही होना चाहिए ना, द्रव्य देवता और त्याग। अगर यहां पर द्रव्य भी अलग है देवता भी अलग है और त्याग उसका उस देवता को लेके किया जाए तो कर्मांतर क्यों नहीं माना जाएगा? पहले वाला कर्म किस आधार पर माना जा सकता है? या तो देवता वही हो या द्रव्य वही हो, कुछ तो समानता होनी चाहिए ना, या तो दोनों समान हो तब हम कह सकते हैं कि वही कर्म है। तो यदि इंद्र शब्द से दोनों का ग्रहण हो सकेगा तब तो कह सकते हैं कि देवता तो वही थे और उनके लिए केवल द्रव्य का भेद किया गया है, इसलिए कर्मांतर नहीं है, केवल उसका प्रतिनिधि है, तब तो कह सकते थे। और लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो दोनों देवता का ग्रहण किससे होगा, जबकि यहां पर इंद्र लिखा हुआ है, केवल इंद्र है, तो दोनों देवता कैसे आएंगे? तो देवता देवता को करेंगे तो ये विशेषण के रूप में तो वाक्य भेद हो जाएगा, दोष आ रहा है, इसलिए दोनों देवता का ग्रहण नहीं कर सकते। कोई कह सकता है ना कि भाई इंद्र तो लिखा ही है तो इंद्र और महेंद्र दोनों का ग्रहण हो जाएगा समानता से, इंद्र शब्द दोनों में है तो दोनों का ग्रहण हो जाएगा, और दोनों का ग्रहण हो जाएगा तो ये कर्मांतर नहीं होगा, उसी का ही भाग माना जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर विशेषण का मतलब उपलक्षण कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इंद्र को केवल उपलक्षण मानेंगे, उपलक्षण मानेंगे तो किसका उपलक्षण मानेंगे? दोनों का, दोनों का मानेंगे तो उसमें इंद्र भी देवता हो रहा है और महेंद्र भी हो रहा है, दो चीजें कहनी पड़ रही है ना, इंद्र शब्द से इंद्र का भी ग्रहण होगा और इंद्र शब्द से महेंद्र का भी ग्रहण होगा, दो का ग्रहण होगा ना, तो दो को ग्रहण करने के लिए दो बार प्रयोग करना पड़ेगा, वाक्य भेद हो जाएगा। इंद्र शब्द का दो बार प्रयोग करेंगे, अकेला एक बार का इंद्र शब्द इंद्र वो दोनों का ग्रहण नहीं करा सकता, वो इंद्र का ग्रहण करा दिया उसने, अब महेंद्र को करना है तो उस इंद्र को दोबारा बोलना पड़ेगा, उससे महेंद्र का ग्रहण होगा, तो वाक्य भेद हो जाएगा। और वरुण जी, इसी विषय में जो विवरण में दिया है वो इससे कुछ भिन्न प्रतीत होता है, पृष्ठ संख्या 1817 पर चौथी पंक्ति है विवरण में रेखा के नीचे। विशेषणत्वे वाक्य भेद, ऐन्द्रम पंच शरावम ओदनम निर्वपेत में निर्वाप के लिए, पंच शराव के विधान के लिए पंच शरावम ओदनम कहना होगा, तत्पश्चात पंच शरावम ओदनम ऐन्द्रम भवति, वह पंच श्राव ओदन इंद्र होता है यह भी कहना पड़ेगा। अच्छा, इसमें देखते हैं इंद्र महेंद्रयोर अयथार्थानुवादा इंद्रमिति स्यात्, अवाच्य ही ते देवते इंद्र शब्देन इंद्रो महेंद्रश्च न शक्यो अनुवादितुम, विशेषणत्वे वाक्य भेदा, ये तो प्रसंग तो ऐसा नहीं है, ये पंच श्राव को लेकर के नहीं, इसको इंद्र और महेंद्र को चूंकि पीछे सारा का सारा है, विशेषणत्व वाक्य भेद है, इसको इंद्र और महेंद्र दोनों के साथ जोड़ते हुए यहां पर वाक्य लिखा हुआ है। ननु श्रुतिर्बलीयसी इत्युक्तम सत्यमेव, किंतु इतरस्मिन् पक्षे बाध्यते तराम श्रुति इंद्र शब्दस्य अतंत्रत्वात्, इंद्र शब्द यहां अतंत्र है, उपलक्षण नहीं है, दोनों का अर्थ को नहीं बताएगा। ये तो विचारणीय कोटि में है, विशेषणत्व वाक्य भेद, ये तो ये किस पक्ष में कहना होगा, जिस पक्ष में प्रतिनिधि मानेंगे, इसको प्रतिनिधि मानेंगे, पंचशारा ओदन का निर्वाप करे और वो इंद्र देवता वाला हो, ठीक है कर सकते हैं ये भी, इसको लेकिन पीछे से अलग मानना पड़ेगा, विशेषणत्व वाक्य भेद है, जुड़ता हुआ नहीं बनेगा, ये जुड़ता हुआ नहीं बनेगा, इसका अनुवाद नहीं कर सकते, विशेषणत्व अगर विशेषण मानेंगे तो वाक्य भेद होगा, ये वास्तव में तो पीछे से जुड़ता हुआ है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये वाक्य भेद होगा, वैसे तो जुड़ता नहीं है, और अगर आप करोगे तो क्या करोगे, वो इंद्र और महेंद्र दोनों आएंगे और महा इंद्रिय विशेषण के रूप में आएगा, जुड़ना तो वैसे चाहिए, ठीक है इस तरह भी अलग से इसको अलग अलग करके व्याख्या करना चाहे तो कर सकते हैं। आचार्य जी, दूसरे अध्याय में भी ये महेंद्र देवता वाली बात आई थी, तो उस समय में भी वहां पर जो महा जो शब्द है उसको विशेषण के रूप में लेते हुए वहां पर भी वाक्य वेद करके वहां दिखाया था। ठीक है जी। और जी इसमें जी एक ये प्रश्न भी आ रहा है कि जैसे इंद्र देवता है वो प्रकृति में है और यहाँ पर इंद्र और महेंद्र दोनों हैं, तो यहाँ पर भी अगर हमने इंद्र देवता का प्रयोग किया है तो हम यहाँ पर इंद्र और महेंद्र को ना लेकर के सिर्फ इंद्र को ही ले और उसको जो प्रकृति में इंद्र है उसका अनुवाद ले तो द्रव... नहीं तो भी देवता भेद तो हो गया ना, प्रकृति में तो दोनों मिल करके हैं, इसमें ये अलग से माना जाएगा तो ये द्रव्य का देवता का भेद हो गया, दोनों आते तो वो ही माना जा सकता था। सिद्धांति का आधार यही है, ये स्वतंत्र कर्म माना है इन्होंने, कर्मांतर माना है, उसका हेतु यही है। ओम आचार्य जी पृष्ठ संख्या 1812 में जिस इसका जो उद्धरण वाक्य है यस्य उभौ अग्नि अनुगतौ अभि निम्लोचेत यस्य वा अभ्युदयात् पुनराधेयमेव, तो इसमें तो एक ये पूछना था जी कि अग्नि अनुगतौ यहाँ तो द्विवचन है और अभि निम्लोचेत तो यहाँ एक ही क्यों है। अभि निम्लोचेत मतलब सूर्य अस्त को प्राप्त हो गए, सूर्य एक ही है ना, यस्य वा अभ्युदयात् ये सूर्य के लिए है जी। और इसमें दूसरा ये था कि अग्नि अनुगतो यहाँ पर ये जो है ये इसको यहाँ पर उद्देश्य के रूप में ले रहे हैं तो है। जिसके कारण से कि यहाँ पर वचन की विवक्षा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। नहीं यस्य उभौ अग्नि अनुगतो हाँ। नहीं यहाँ तो वचन विवक्षित भी है तो कोई आपत्ति नहीं, दोनों अग्निया है तो जी वचन विवक्षित है तो फिर अग्नि शब्द में जब द्विवचन है तो दोनों ही साथ साथ में निमित्त बनेंगी, अकेले कैसे बना रहे हैं। नहीं विवक्षित नहीं है तो अविवक्षित, इसमें वास्तव में तो देखो जहां अनुवाद होता है वहां यदि आवश्यक हो तो अविवक्षित भी कर सकते हैं, ये तात्पर्य है। इसका ये मतलब नहीं है कि अनुवाद में जब जब आएगा तब तब अविवक्षित ही होगा, जो लिखा है उसे भिन्न ही लेंगे, ऐसा नहीं है। जो लिखा हुआ है वो भी ले सकते हैं और दूसरा भी ले सकते हैं, विधि होगी तो वही लेना पड़ेगा, विवक्षित मतलब उसके अलावा हम नहीं जा सकते, इधर और भी कर सकते हैं, इतना ही तात्पर्य है उसका। जो लिखा हुआ है वो तो ले ही सकते हैं, तो यहां यस्य उभौ अग्नि अनुगतौ, तो अगर ये विधि होती तब तो विवक्षित हो ही जाता, तब तो चर्चा की कोई बात ही नहीं थी, ये चूंकि ये अनुवाद है इसलिए वहां पर एक के होने पर भी प्राप्ति हो सकती थी, उसका यहां पर इन्होंने निषेध किया, इसलिए उभयाग्नि नाशे दोनों होने पर ही ऐसा होगा। तो दोनों को लिया जा रहा है, ये अनुवाद है इसलिए विवक्षित मान करके नहीं, उसके लिए तो दूसरे हेतु दिए गए हैं। हाँ आचार्य जी इसमें तो प्रश्न ही मुझे ऐसे लग रहा है कि नहीं उठना चाहिए क्योंकि उभौ भी पढ़ा हुआ है और अग्नि में भी द्विवचन है, उभयम हवि में तो कह सकते थे कि वहां पर हवि में चूंकि एक ही वचन था, आप कह रहे हो अनुगतो में जो द्विवचन है। हाँ अनुगतो अग्नि और उभयम, बिल्कुल बिल्कुल ये कह सकते हैं क्योंकि उभौ शब्द ही आ गया। हाँ। तो अब वचन द्विवचन हो या एक वचन हो या बहुवचन हो तो भी कोई आपत्ति नहीं, उभौ ही अपने आप में इतना स्पष्ट अलग शब्द कहा गया है तो दोनों का ही ग्रहण होगा, विवक्षित तो इतना ज्यादा चूंकि उभौ और फिर अग्नि और अनुगत ये भी दोनों है, ये तब है कि जब उभौ करते हुए भी दूसरी जगह कुछ भी वचन हो सकता था या बिना वचन के भी ये शब्द आ सकते थे, ये दोनों तरह की शैलियां देखी जा सकती हैं, देखी जाती हैं, लेकिन उभौ भी है और अग्नि में भी द्विवचन है और अनुगतों में भी द्विवचन है, ये भी शैली देखी जाती है। इन तीनों के होने से ये अनुवाद है यद्यपि, हम जोर दे के कह सकते हैं कि नहीं उभौ कहा गया, लेकिन उभौ हमने पहले भी देखा था पुरोडाश का, तो दोनों वहां उभौ को होते हुए भी वहां पर दोनों के नाश होने की बात नहीं थी, ठीक है, वहां एक के नाश एक पुरोडाश के नाश होने पर भी आरती के होने पर भी वहां पर प्रायश्चित कथन स्वीकार किया गया था, तो ऐसे यहां पर भी कोई सा एक हो सकता था, तो इसलिए ये हेतु न देकर के ये दूसरे ढंग से सारी प्रस्तुति दे रहे हैं। हालांकि हम कह सकते हैं इसमें कि उभौ भी है अग्नि भी है अनुगतौ भी है, लेकिन ऐसा करने पे अगर हम इसको जोर देते हैं तो जहां जहां उभौ और ये सब आएगा वहां वहां हमारे को विवक्षित मानना पड़ेगा, जबकि कुछ स्थल ऐसे हैं जहां ये भी अविवक्षित रहता है, दोनों की एक साथ अनिवार्यता नहीं है, वहां अन्य चीजों से हमारे को निश्चय करना पड़ता है। हाँ आचार्य जी इसमें जो पूर्व पक्षी का आक्षेप है कि पुनराधेयम ओदनवत, मतलब आरती न्याय के समान ही यहाँ पर भी होगा, ऐसे कहना चाह रहा है। तो उसका मतलब यही है कि यहाँ पर उभौ जो है अग्नि का विशेषण नहीं बन रहा है, जैसे आरती न्याय में उभयम हवि का विशेषण नहीं बन रहा था। तो उस तरह कह सकते हैं। हाँ, तो उभौ जब अग्नि का विशेषण नहीं बन रहा है तो उस स्थिति में पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है कि एक अग्नि के होने पर भी हो जाएगा। तो ऐसा तब आ सकता है जब वो अग्नि शब्द में विद्यमान जो द्विवचन है उसको भी अविवक्षित माने। अगर उसको विवक्षित मानेंगे तो फिर यहाँ पर मतलब उसका प्रश्न ही नहीं बन पाएगा। कर सकते। रणजीत जी। जी, पृष्ठ संख्या 1813 जी, इसमें जो अंतिम पंक्ति है ये स्पष्ट नहीं हुई थी जी। अथ द्वितीयम अपि आदधीत स यदि तद तावद आहवनीय। तो सिद्धांत ही कह रहा है, पिछली पंक्ति से देखिए, तत्र अन्यतरानुगमने न शक्यते एक एव आधातुम। ठीक है, क्योंकि ये पीछे इन्होंने एक बात कही, तत्र एषा धर्मो द्वौ अग्नि सहोत्पत्येते न पृथक्त्वेन। अग्नि करते हैं तो दोनों ही होती हैं, एक नहीं होती हैं, ये उसका धर्म है। इसलिए अन्यतर अनुगमन में ये ऐसा नहीं कर सकते, एक का आधान नहीं कर सकते। ठीक है, एक एक अगर नष्ट हुई है तो एक का आधान नहीं कर सकते। विगुणम ही स्यात्, अगर ऐसा होगा तो विगुण हो जाएगी, क्योंकि दो वाला जो है वो धर्म यहां पर नहीं रहेगा। अब आप जो आगे पूछ रहे हैं, अतः द्वितीयम अपि आदधीता, अगर दूसरे को भी कर ले, नष्ट तो एक ही है लेकिन आधान करेगा तो दोनों ही होंगे, ये तो धर्म है ही, तो दोनों आ गए, नष्ट एक ही हुई है और दोनों आ गए। तो सही यदि तावत आवनीय, तो अगर वो आवनीय है, वो जो नष्ट होने वाली है, नष्ट होने वाली आवनीय है और ये दोनों साथ में आधान में दोनों उत्पन्न हो गई हैं, तो दो आवनीय हो जाएंगी। तो कहते हैं तत्र आवनीयो अन्यो होमार्थो विद्यते एवा, तो एक तो पहले से अच्छा वो ना, ठीक है, ये गर्भपत्य नष्ट हुई है, आवनीय तो विद्यमान है, आवनीय विद्यमान है, गर्भपत्य नष्ट हुई है और अब जब आधान किया तो दोनों अग्नियां आ गई, तो दोनों अग्नियां आ गई तो गर्भपत्य तो चलो ठीक है, नहीं थी जो हो गई, अब आवनीय दो हो गई। तो उसमें ये कह रहे हैं कि तत्र आवनीयो अन्यो होमार्थो विद्यते एवा न स होमाय स्यात्, वो फिर होम के लिए नहीं होगा। आचार्यवर्य, अत्रैव प्रश्नः, यथा वयं तत्र केरल प्रांते सोमयागम दृष्टवन्तः, तत्र बहुधा अरणिमन्थनं कृत्वा तस्मिन् एव अग्नो पुनः पुनः तत्र पातयन्ति, तो आहवनीय अग्नो पुनः यदि तत्र अग्ने मिश्रणं भवति तत्र को दोषः? अभिवारत तथा दृष्टवान् एव। नहीं, वो वहां पर वो अलग विषय है, इसको नहीं करेंगे। वहां तो उसको संस्कार करने के लिए बार बार करते हैं, वहां दोनों आते हैं ऐसा नहीं, वो गर्भपत्य रहती है उसी में भी करते हैं, वो बार बार करके उसको संस्कारित करते हैं, उसका विशेष विधान होने से वैसा किया जाता है। वो इसलिए नहीं है कि वहां बुझ गई है इसलिए पैदा कर रहे हैं, जो शुरुआत में प्रारंभ की जाती है उसमें दोनों ही अग्नियां होती है ये मान करके चलते होंगे, उसके आधार पर यह कथन है। और जो वो संस्कार करते हैं वो एक अलग बात है। तथैव अत्र यदि भवेत् तो को दोष भविष्यति? यदि एकस्य अग्नेः निर्वापने शक्ति पुनः आधानम कृत्वा द्वितीय, उसकी आवश्यकता नहीं है ना, उसके लिए विशेष कथन किया हुआ है कि अगर गर्भपत्य नष्ट हुई है तो आवनीय को राख सहित पूरा लेकर के यहां ले आएंगे और फिर गर्भपत्य बन गई है वो, उससे फिर लेकर के प्रणयन करके आवनीय को बना लेंगे, तो कोई आपत्ति नहीं है। और अगर आवनीय नष्ट हो गई है, गर्भपत्य है, तो यहां से लेकर के फिर प्रणयन करके वहां पर ले जाएंगे और फिर आवनीय फिर उत्पन्न हो जाएगी, तो ऐसे में तो आवश्यकता है ही नहीं, वो जो बर्बर डालते हैं अग्नि मंथन करके उसको इस विषय से मत जोड़िए, वहां वो नष्ट हो गई है इसलिए पैदा कर रहे हैं, वो प्रसंग नहीं है। वह तो नष्ट नहीं होती है तो भी वो करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। मम प्रश्न तत्र यथा अग्निना सह अग्नि ही मेलनम भवति तत्रे भी भविष्यति आहवनीय पुनः अस्ति पुनरपि तस्मिन् एव मेलन तो हो जाएगा, पर ये आपत्ति दिखा रहे हैं। अभी हमें पूरी पृष्ठभूमि नहीं पता है इसलिए हमें ऐसा लग रहा है, इन्होंने लिखा है तो मान के चलेंगे। हाँ शक्ति नंदन जी। अच्छा जी, पहले संदर्भ में वहां बार बार इसलिए डालते हैं कि आहवनी एक कर्म के होने पर वो लौकिक अग्नि होती है, फिर बार बार डालना पड़ता है नया कर्म के लिए। स्वामी जी, अपवित्त कर्मणि लौकिक अग्नि संपद्यते, लौकिक अग्नि हो गई, जो कर्म हम कर रहे हैं वो पूरा हो चुका तो अब वो अग्नि लौकिक हो गई है, अब फिर से उसमें संस्कारित करके और फिर अगला कर्म करेंगे। आहवनी तभी कहलाता। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा था आचार्य जी, अब ये दो अधिकरणों को देखते हुए वहां था यस्य उभयम हवि ही आर्तिम आर्छेत, तो वहां उभय उस तरह का विशेषण नहीं बन पाएगा आरती का, क्योंकि उभयम एक सामान्य शब्द है कि जिसका दोनों हवि हैं, तो किसी भी एक हवि के आरती को होने पर पंचशराव का प्रायश्चित कहा गया है। यहां विभक्ति की दृष्टि से इस अधिकरण में देखा जाए तो यस्य उभौ अग्नि, तो यहां विशेष रूप से उभौ अग्नि कहने से यहां विभक्ति उभौ के ऊपर जोर दे रहे हैं, अग्नि के ऊपर जोर दे रहे हैं और विभक्ति वचन के ऊपर जोर दे रहे हैं, इसलिए दोनों के नाश होने पर दोनों के नाश होने पर जो भी कहा गया है प्रायश्चित। वहाँ उभयम हवि में द्विवचन नहीं है। हाँ, वहाँ द्विवचन नहीं है, यहाँ उभयौ जैसे उभौ अग्नि अनुगत उभौ यहाँ पर है, वहाँ उभयम है। हाँ, वहाँ सामान्य कथन सामान्य कथन है। उभय हविशी हो जाते तो वहाँ फिर उभय हवि वहाँ पर भी वो हो सकता, एक विचार नहीं है पक्ष। हाँ नहीं, ठीक है, ठीक बात है, ये एक अंतर है। हाँ हाँ, पृष्ठ संख्या 11-18। हाँ, पृष्ठ 1811। हाँ, उपरिष्टात पंचमी पंक्ति, न च महावाक्य सति अवांतर वाक्यम प्रमाणम भवति। तस्य विषये मम प्रश्नः, पूर्वस्मिन् अधिकरणे यथा अस्ति यस्य उभयम् हवेर आर्तिम आर्चेत, तत्र महावाक्यम् तु अस्ति एतत्, परन्तु तस्य भागम् भवति यस्य उभयम् शब्दम् त्यक्त्वा अवान्तर वाक्यमेव गृह्यते हविः आर्तिम आर्चेत। उभय को जोड़ करके भी क्या, वहां अलग से तो किया नहीं है, उभय भी वहां पर है और दोनों में से कोई सा भी एक वो लेकर के किया गया है। उभय को हटा करके अलग से, जैसे यहां पर महावाक्य और पदांतर वाक्य पदांतर है, ऐसा नहीं किया हुआ है यहां पर। नोद्यंतम आदित्यम ईक्षेत आदित्यम ईक्षेत, अब ये तो गड़बड़ हो जाएगा, उभय को छोड़ नहीं रहे ना वहां पर, वो अवंतर वाक्य बना नहीं रहे, बस एक ही वाक्य है जितना भी है। उभय से तो प्रयोजनों में नास्ति तत्र, उभय शब्दम अंतरेण अभी तत्र उसके लिए तो ये अवंतर वाक्य वाला हेतु न देखे हो तो सीधा कहें उभय शब्द व्यर्थ हो रहा है। हाँ, लेकिन वहां उभय का भी अर्थ तो लिया ही है ना, नित्यानुवाद के रूप में वो तो लिया ही है उसको, अव्युत्यवाद की दृष्टि से उसको वहां पर लिया ही है उन्होंने। तो संगति नास्ति उभय शब्द से, केवल यही अर्थ है उसका, यही संगति है, कोई सी भी दो हो तो एक है एक, दोनों का ग्रहण वहां पर हो रहा है, उसी लिए कहा गया है। और नहीं तो कहें जिसकी हवि आरती को प्राप्त हो तो कोई सोच सकता है कि भाई एक प्राप्त हुई है बस तभी होगा, दो हो गई तब तो नहीं होगा, एवं कल्पना को भी ना करो, ऐसे वहां पर हो सकता है। उसको स्पष्ट करने के लिए है कि भाई ठीक है दो हो तब भी हो जाएगा, एक है तो भी हो जाएगा। एवं न भवति भवान, क्यों शास्त्र और लोक विरोध, ठीक है वो भी एक शैली है कि भाई जिसकी आरती जिसकी हवि आरती को प्राप्त हो, एक है उभय शब्द वहां पर नहीं होता, तो जिसकी हवि आरती को प्राप्त हो तो एक हवि आरती को प्राप्त है तो भी हवि आरती को प्राप्त है, दो हवि आरती को प्राप्त है तो भी हवि आरती को प्राप्त है। ग्रहण तो हो सकता है लेकिन और स्पष्टता के लिए हो गया वहां पर। और कुछ तो आगे का पाठ देखेंगे, पृष्ठ संख्या 1820, मीमांसा दर्शन छठा अध्याय चौथा पाद, अधिकरण संख्या 11, शीर्षक है सत्र संकल्पानंतरम सत्रम अकुर्वतः सत्र फलार्थतया विश्वजित विधानाधिकरणम। सत्र करने का संकल्प किसी ने कर लिया, सत्र का मतलब हो गया 12 या 12 से अधिक दिन जिसमें सुत्या दिवस होते हैं वो सत्र कहलाएगा। तो सत्र का संकल्प करने के बाद मैं सत्र करूंगा, लेकिन सत्रम अकुर्वता, सत्र किया नहीं उसने, प्रारंभ ही नहीं किया, तो ऐसे में सत्र फलार्थतया सत्र का फल प्राप्त हो जाए, सत्र का जो फल है वो प्राप्त हो जाए उसके लिए विश्वजित विधानाधिकरण, विश्वजित का विधान, विश्वजित अतिरात्र सर्वपृष्ट याग है उसका जो विधान है वो सत्र के संकल्प करने और न करने उतने में भी होगा, उतने में होगा, ये फल की प्राप्ति के लिए होगा। तो विश्वजित का विधान कब होगा उसके लिए यहां पर चर्चा चली है, और इसमें सिद्धांत का मत यह है कि संकल्प के बाद में लेकिन सत्र को किया नहीं है वहां पर यह किया जाता है। भाष्य देखिए, एतद आमना एते, ये वचन मिलता है, सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्य सर्वेभ्य पृष्ठेभ्य आत्मानम आगुरुते, सभी देवताओं के लिए और सभी पृष्ठों के द्वारा, सभी पृष्ठों के लिए यह आत्मानम आगुरुते अपने आप को संकल्पित करता है। गुरु धातु जो है वो उद्यमन अर्थ में, गुरु उद्यमन है, लेकिन आगुरु शब्द जो होता है वो निंदा वचन में आता है, आगुरुते निंदा करने में आगुरुते होता है, लेकिन यहां ये निंदा अर्थ में नहीं है। आत्मानम आगुरुते अपने आप को संकल्पित करता है कि मैं सभी देवताओं के लिए और सभी पृष्ठों के द्वारा इसे करूंगा, ये संकल्प कर लिया उसने। यह सत्राय आगुरुते, जो सत्र के लिए ऐसे वचन करता है ऐसे इस तरह से करते हुए, सब विश्वजिता अतिरात्रेण सर्वपृष्ठेन सर्ववेदस दक्षिणेन यजेत। तो विश्वजित अतिरात्र, अतिरात्र का अतिरात्र ही है, विश्वजित नाम का अतिरात्र है, जिसमें कि सर्वपृष्ठेन सब पृष्ठ होते हैं और सर्वदेवस सर्ववेदस दक्षिणेन और सारा उसका जो धन है वो दक्षिणा के रूप में जाता है, सारा धन जो है वो दक्षिणा में जाता है, सारा का सारा, कुछ नहीं बचा के रख सकता, उससे यजन करें। पृष्ठ का मतलब जो सोम का साम का गान करते हैं तो उसमें स्तोम होते हैं, त्रिवृत स्तोम, नौ स्तोम होते हैं, त्रिवृत है, पंचदश है, सप्तदश है, उसकी जो आवृत्ति की जाती है वो स्तोम कहलाते हैं, और उन स्तोमों को जिन सामों पर गाया जाता है वो साम पृष्ठ कहलाते हैं, वो छह होते हैं। ये साम के नाम हैं, ये जो छह साम हैं इनको पृष्ठ कहा जाता है, जैसे कि रथंतर पृष्ठ है, रथंतर, बृहत, वैरूप, वैराज, शाक्वर और वैवत्, रैवत, ये छह हैं। ये छह साम जो हैं ये पृष्ठ नाम से प्रसिद्ध हैं, रथंतर, बृहत, वैरूप, वैराज, शाक्वर और रैवत ये हैं, और स्तोम नौ होते हैं। तो स्तोमों को यदि इन पृष्ठों पर, इन सामों पर गाया जाता है तो वो इन्हीं सामों को पृष्ठ कहते हैं, तो छहों के छहों पृष्ठ उसमें रहते हैं। जिन्होंने कहा सर्व पृष्ठ है न सर्व वेद स दक्षिण है न यजेता, ऐसा करें तो इससे क्या होगा, सर्वाभ्य एशिया देवताभ्य सर्वेभ्य पृष्ठेभ्य आत्मानम निष्क्रीणीते, ऐसा करने पर सब देवताओं से और सब पृष्ठों से अपने आप को खरीद लेता है, खरीद लेता है मतलब मुक्त करा लेता है। संकल्प उसने किया कि मैं सब देवताओं के लिए करूंगा, तो संकल्प करने से व्यक्ति अब बंध जाता है, वहां पर बंध गया, वो स्वतंत्र नहीं रहा, उनके लिए हो गया। अगर हमने संकल्प कर लिया तो हम उससे जुड़ गए, ठीक है, और उससे छूटेंगे कब? यदि ऐसे विश्वजीत कर लेता है तो वो उसको छूट जाएगा। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें यूं कि अगर हमने संकल्प कर लिया है तो हमने अपनी आत्मा को दूसरे को गिरवी कर दिया है, गिरवी रख दिया है, और इसलिए जब हम संकल्प को पूरा नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा दोष माना जाता है। हम गिरवी थे और हम अब अपने ढंग से कर रहे हैं, या तो संकल्प करते ही नहीं, हमने संकल्प किया किसी देवता के लिए तो अब उसे पूरा करना चाहिए। संकल्प करते ही हम गिरवी बन जाते हैं, अब हमारी स्वतंत्रता नहीं रहेगी, हम कुछ भी कर लें, हम रहे ही नहीं, हम अपना निर्णय नहीं ले सकते, हम उसके अनुसार ही करना होगा। हमारे को जो संकल्प लिया है, जो हमने वचन दिया है, उसके अनुसार हमें करना चाहिए। तो विशेष चीज हो तो उस संकल्प को तोड़ा जाता है या छोड़ा जाता है, वो अलग बात है, नहीं तो हमने संकल्प लिया है तो संकल्प पूरा करना चाहिए, वचन दिया है तो वचन पूरा करना चाहिए, नहीं तो दोष माना जाएगा। तो चूंकि इसने सब देवताओं के लिए और सब वेदस कर दिया, सब धन मैं दूंगा ये संकल्प कर लिया, तो अब वो गिरवी रखा गया, अपनी आत्मा को उसने उधर रख दिया। अब उससे छूटेगा कब? अपने को कैसे खरीद लेगा, अपने को कैसे बचा लेगा, वहां से पृथक कैसे कर, मुक्त कैसे करेगा? कि वहां अगर ये विश्वजीत अतिरात्र कर लेता है तो अब उसका मुक्ति हो गई, अब वो स्वतंत्र है, अब वो कुछ भी कर सकता है, वो संकल्प पूरा कर दिया उसने। सत्र तो नहीं किया, सत्र नहीं कर पाया, लेकिन विश्वजीत से करने पे भी वो ऐसा हो सकता है, अब कोई बाधा नहीं, अब उसको कोई टोक नहीं सकता कि आपको ऐसा ही करना होगा। तो सर्वाभ्य एष देवताभ्य सर्वेभ्य पृष्ठेभ्य आत्मानम निष्क्रीणीते, ये तो वचन हो गया। अब कहते हैं सत्राय आगोरणे निमित्ते विश्वजीत श्रूयते। अब इस वाक्य को देखें कि विश्वजीत का श्रवण कब है। सत्र के लिए जिसने आगोरण किया है, संकल्प किया है, इस निमित्त से विश्वजीत की बात कही गई है, और तो कुछ थोड़ा ना कहा गया है यहां पर। ये कहा ना आत्मनम आगुरुते स सर्ववेदस दक्षिणे न विश्वजीता यजेता, तो जो संकल्प करता है वो विश्वजीत करे, बस इतनी ही तो बात कही गई है। तो संकल्प आगोरण ये निमित्त है, और यहां पर विश्वजीत यहां पर कर्म किया जा रहा है। तो तत्र संदेह किम सत्राय आगूर्य यह सत्रम प्रयुंक्ते तस्य विश्वजित उत यो न प्रयुंक्ते तस्य इति। इस सत्र के लिए संकल्प करके जो सत्र को प्रारंभ कर देता है उसके लिए विश्वजित है, यानी प्रारंभ कर दिया लेकिन कर नहीं पाया, या तो प्रारंभ कर दिया और अब विश्वजित वो कर रहा है, सत्र को आरंभ करके अब विश्वजित कर रहा है, अथवा जिसने सत्र का संकल्प किया लेकिन उसने किया नहीं, उसको आरंभ नहीं किया या किया नहीं, उसके लिए यह विश्वजीत कहा जा रहा है, यानी प्रायश्चित के रूप में कहा जा रहा है अथवा उससे जुड़ करके कहा जा रहा है, यह इस वाक्य से पता नहीं लग रहा है। वाक्य में यह स्पष्ट थोड़ा है, केवल इतना है कि जो संकल्प करे, अब संकल्प करके कार्य करे तब भी विश्वजीत करना है, अथवा संकल्प करके न कर पाए तो विश्वजीत है, यह बात इस वाक्य से स्पष्ट नहीं हो रही है, इसलिए संदेह है। तत्र संदेह है तो किम सत्राय आगुर्य यह सत्रम प्रयुंक्ते तस्य विश्वजित उत यो न प्रयुंक्ते तस्य इति। किम तावत प्राप्तम तो यश्च प्रयुंक्ते यश्च न इति अविशेषात। ये कारण बताया कि यहां संदेह क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि जो प्रयोग करता है और जो प्रयोग नहीं करता है, इसमें यहां पर कोई विशेष कथन तो कहा नहीं गया इसके लिए, कि जिसने प्रारंभ कर दिया है उसके लिए है यह विश्वजित, अथवा जिसने संकल्प करके नहीं किया है उसके लिए, इस रूप में कोई विशेष कथन तो है नहीं, अविशेष है, सामान्य है, दोनों पे घट लग सकता है। अथवा प्रयुंजानस्य इति तो अथवा जिसने प्रयोग किया है केवल उसी के लिए होगा, एक ने प्रयोग किया या नहीं किया दोनों के लिए, अथवा जिसने प्रयोग किया केवल उसी के लिए। तो कुतः बोले निमित्ते कर्मांगम एवं जातीयकम इत्युक्तम। बोले आपने पीछे कहा था पिछले अधिकरण में अंत में कि निमित्त होने पर यानी निमित्त वहां पर अगर दिखाई दे रहा है तो कर्मांगम एवं जातीयकम, इस प्रकार के जो कर्म है वो उस कर्म के अंग माने जाएंगे, ये आपने कहा था। पीछे देखिए 19वें पृष्ठ पर अंतिम वाक्य, तस्मान निमित्ते कर्मांगम इति, उस निमित्त के होने पर ये कर्म का अंग है। निमित्त है क्योंकि वहां भी निमित्त था और इसलिए उसको कर्म का अंग माना गया था, तो बोले कि निमित्त के होने पर ये भी कर्मांग, इस प्रकार का कर्मांग होता है, ये आपने कहा था। और यदि आप इसको कर्मांग मानते हो तो तद अप्रयुज्यमानस्य कथम अंगम से आदि थी। अब यदि किसी ने शत्रु को प्रारंभ ही नहीं किया है और फिर विश्वजीत किया है तो विश्वजीत उसका अंग कैसे बनेगा, क्योंकि अंग तो तब बन सकता है जब अंगी भी हो, सत्र उसने किया ही नहीं है तो अंगी ही नहीं है, और कुछ कर दिया तो वो उसका अंग कैसे बनेगा, बिना अंगी के अंग नहीं हो सकता। तो इससे पता लगता है कि जो सत्र को प्रारंभ कर देता है यानी अंगी आ जाता है उसके लिए ये है, ये पूर्व पक्षी का कहना है। एवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पर सिद्धांति कहता है 32वां सूत्र, विश्वजित प्रवृत्ते भाव कर्मणि स्यात्। तो विश्वजित तू अप्रवृत्ते, विश्वजित जो ये याग है ये तो जब अप्रवृत्त हो, प्रवृत्ति नहीं हो उसकी, तब भाव कर्मणि स्यात्। भाव मतलब यहां ले रहे हैं फल, वो कर्म में होवे इसके लिए विश्वजित किया जा रहा है। संकल्प किया लेकिन सत्र को वो प्रारंभ नहीं कर पाया, किया नहीं लेकिन फल फिर भी वो उसको चाहता है तो विश्वजित कर ले। तो विश्वजितम तू अप्रवृत्ते भवेत, प्रवृत्त नहीं होगी तो विश्वजित होगा। सत्रस्य क्रियाया अभावे विश्वजित, सूत्र का ऊ काट दीजिएगा, सत्र की क्रिया का अभाव होने पर विश्वजित है ये। पूर्व पक्षी पूछता है किम कारणम, सिद्धांति कहता है एवं ही श्रूयते, देखो ये कहा गया यह सत्राय आगुरते सब विश्वजिता अति रात्रेण यजेत इति। तो ये कौन है कि यह सत्रम करिष्यामि इत्येवम आगुरते स विश्वजिता यागेन साधयेत इति। जो ये संकल्प करता है कि मैं सत्र करूंगा वो विश्वजित याग के द्वारा इसको सिद्ध करे, संकल्प करेगा और विश्वजित याग से इसको सिद्ध करे। यदर्थम असौ सत्रम कर्तुम इच्छति तदर्थम इति गम्यते, इसका मतलब क्या है कि जिस उद्देश्य से वो सत्र को करना चाह रहा था यानी जिस फल की प्राप्ति के लिए, उसी के लिए ये विश्वजित किया जा रहा है। कथम कैसे जाना ये, तो यह आगुरुते सत्येन यजेते यागेन निर्वर्तयेति इति वाक्यार्थो गम्यते। जब ये कहते हैं यह आगुरुते, जो संकल्प लेता है उसका क्या मतलब है, वो उसके द्वारा यजन करेगा, तेन यजते उसके द्वारा यजन करता है, इसका मतलब क्या है यागेन निर्वर्तयेति इति, याग के द्वारा वो फल को संपन्न करता है, ये वाक्यार्थ जाना जाता है। न यागम निर्वर्तयेति इति, याग को करे ये यहां पर वाक्य से पता नहीं लगता, याग के द्वारा फल को सिद्ध करे ये यहां पर अर्थबोध होता है। कुतः तो यागस्य गुणत्वेन श्रवणात्, क्योंकि याग यहां पर गुण के रूप में कथन किया गया है, प्रधान के रूप में नहीं। याग को करे द्वितीय विभक्ति होती तो प्रधानता हो जाती उसकी, लेकिन यहां पर क्या है, यह सत्राय आगुरते नहीं, ये स विश्वजिता अतिरात्रेण सर्वपृष्ठेन इसके द्वारा तृतीय विभक्ति है। तो इसलिए यागस्य गुणत्वेन श्रवणात्, कथम तस्य गुणत्वम, तो कहा तृतीय निर्देशात् तृतीय विभक्ति है, प्राधान्य ही फलम कल्पेता, अगर इसको आप प्रधान मानोगे तो आपको फल की कल्पना करनी पड़ेगी। इतरस्मिन् सुपक्षे प्रत्यक्षात् वाक्यात् फलावगमः, और दूसरे पक्ष में, दूसरे पक्ष में मतलब सिद्धांति के पक्ष में, जब इसको हम प्रधान नहीं मानेंगे, इसके द्वारा कुछ हमें प्राप्त करना है, तो वो तो प्रत्यक्ष ही वाक्य से फल की प्राप्ति हो जाएगी। फल की प्राप्ति क्या है, आत्मानम निष्क्रीणीते, ये फल की प्राप्ति दिखा दी है, अपने आप को उससे मुक्त कर लेता है, खरीद लेता है। हाँ आचार्य वर्य, आरंभम कृत्वा यह पूर्णम न करोति एवं तो कुत्रापि लिखितम नास्ति, एवं प्रतीयते कि यह यागम पूर्णम करोति येन विश्वजित याग क्रियताम। फिर से बोलिए, यागम संकल्पम कृत्वा, सत्रस्य संकल्पम कृत्वा यह आरंभम करोति परंतु पूर्णम न करोति तस्य कृते एवं कुत्रापि न परिदक्षते अपितु यह करोति संकल्पम अपि कृतवान् यागम अपि पूर्णम कृतवान् तस्य कृते एवं प्रथम पक्ष एवं प्रतीयते। ये प्रथम पक्ष है, ठीक है, परंतु एक तो ठीक है ये आरभते मतलब जो पूरा करता है उसको आरंभ करता है मतलब तो करता है, ठीक है। आगे देखिए 33वां सूत्र सिद्धांति कहता है निष्क्रय वादाच, चूंकि यहां पर निष्क्रय का वाद यानी कथन किया गया है इसके कारण से, एवं तत्र श्रूयते सर्वाभ्यो वा एष देवताभ्य सर्वेभ्य पृष्ठेभ्य आत्मानं निष्क्रीणीते इति, तो निष्क्रय द्वारेण च संस्तवः प्रवृत्ते न युज्यते प्रवृत्ते, क्या लिखा हुआ यहां पर दीर्घ है ना, अच्छा हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं कि निष्क्रय के द्वारा प्रवृत्ति की स्तुति नहीं की जा रही, निष्क्रय के द्वारा संस्तुति तो की गई है, फल कथन है वो संस्तुति हो गई, ये प्रवृत्त होने पर संगत नहीं लगता है, जब हम इसमें प्रवृत्त हो गए तब इसकी स्तुति की जाए ये ठीक नहीं है। तस्मात अप्रवृत्ति विश्वजिति थी, जब प्रवृत्ति ही नहीं हुए हैं वहां पर ये विश्वजित लगेगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं अथक असमान न एवं अभिसंबंध क्रियते, यूं क्यों नहीं जोड़ लेते कि आगूर्य सत्राय विश्वजिता यजेता इति, संकल्प करके सत्र के लिए संकल्प करके विश्वजित से यजन करे, और ऐसा होने पर क्या होगा विश्वजित सत्र से संबंधो विज्ञायते, ऐसे में विश्वजित का और सत्र का संबंध यहां पर जाना जाएगा आगोरण वेलायाम इति, किस समय आगोरण के समय में संकल्प के समय में। सिद्धांत कहता है नैवम आगोरण विशेषणम ही सत्रम, बोले आगोरण तो है सत्र का विशेषण है, सत्र जो है वो आगोरण विशेषण वाला है, आगोरण है विशेषण जिसका बहुरी मान करके करेंगे आगोरण विशेषणम ही सत्रम, सत्र यहां आगोरण विशेषण वाला है। सत्र विश्वजित संबंधे व्यवहित कल्पना से आते, यदि आप सत्र और विश्वजित का संबंध जोड़ लोगे तो इसमें व्यवहित कल्पना होगी कि आगोरण को और सत्र के साथ जोड़ना, तो सत्र विश्वजित से जुड़ जाएगा फिर। श्रुतिश्च पुरुषेण विश्वजितम संबंधयति, और ये जो वाक्य है श्रुति है ये विश्वजित को पुरुष के साथ में जोड़ती है, सत्र के साथ में नहीं जोड़ती, कैसे विश्वजिता यजेत पुरुष इति न सत्रेण, विश्वजित के द्वारा यजन करे पुरुष, पुरुष यजन करे किससे विश्वजित के द्वारा, न सत्रेण सत्र के साथ, सत्र के द्वारा यजन न करे विश्वजित के द्वारा यजन करें। सत्र से विश्वजित याग इति, ये जो विश्वजित है वो सत्र का माना जाएगा, सत्र से विश्वजित याग आगूर्य इति च, उसमें ऐसा माना जाएगा कि सत्र जो है वो सत्र का है ये विश्वजित याग, और ये आगोरण करने के बाद है। एवं श्रवणम अर्थवत भवति, ऐसा करने पर जो श्रवण है वाक्य है वो अर्थ सार्थक होगा, और सत्रांगे तो अर्थ प्राप्तम न वक्तव्यम, तो अगर इसको सत्र का अंग माने विश्वजित को कि सत्र जिस समय सत्र भी करेगा और फिर विश्वजित भी करेगा तो विश्वजित सत्र का अंग माना जाएगा, तो बोले सत्रांग को कहने में तो वो तो अर्थ प्राप्त ही है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, वो तो वैसे भी हो जाता। न च आगुर्य यजेत इति आगोरण आगोरण आनंतर्यम शक्यम विधातुम, और कोई कहे कि आगुर्य यजेत ऐसा कर लगे संकल्प करके यजन करे तो आगोरण का आनंतर्य यहां पर विधान करने की कोई बात नहीं है, क्यों अशब्दार्थो ही तदा आश्रियता, तो उस समय में जो शब्द का अर्थ है वो हम गृहित नहीं करेंगे, हम दूसरा अर्थ लेंगे। क्योंकि यहां जो हमारा वाक्य था आगुरुते, यह सत्राय आगुरुते सब विश्वजिता अतिरात्रेण सर्वपृष्ठेन, ऐसा बनेगा आगुर्य यजेता, ये ऐसा अर्थ लेंगे तो ये तो शब्द ऐसा थोड़ा ना कह रहा था आगुर्य यजेता, ऐसे लेप जो कर रखा है ये सूत्र वहां पर थोड़ा है वाक्य के अंदर, तो ये हम अशब्दार्थ करे का आश्रय लेंगे, जो शब्द का अर्थ नहीं है वो यहां लेने लगेंगे। और समान कर्तृकता ही शब्दवती, जो समान कर्तृकता है वो शब्द वाली है, समान ही कर्ता होना चाहिए, लेकिन पूर्व काल भाव से च अर्थ प्राप्तत्वात् न वक्तव्यता, और जो पूर्व कालता है वो तो वैसे ही प्राप्त थी अर्थ से, क्योंकि संकल्प के बाद ही तो कर्म किया जाता है, संकल्प पहले होता है कर्म बाद में होता है, तो उसको बताने की कोई जरूरत नहीं थी। तो पूर्व काल भाव से कि ये पहले संकल्प होता है वो तो अर्थ से ही प्राप्त है, इसलिए उसको कहने की न वक्तव्यता, उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। तस्मात आगूर्य इति अत्रैव विश्वजितो अभिसंबंध, ये भी जोड़ लेना यहां पर, इसलिए आगूर्य ये जिस समय आगोरण करते हैं यहीं पर ही विश्वजित के साथ में इसका संबंध जुड़ जाता है सचेत, और अगर वो है तो यह आगूर्य न सत्रेण यजेता तस्य विश्वजित इति, तो इसका मतलब निकलेगा जो संकल्प करके सत्र से यजन नहीं करता है उसको विश्वजित करना चाहिए, और सत्र कर लेता है तो ठीक है, संकल्प करके वो करता नहीं है तो विश्वजित करेगा। तत्र संकल्पानंतरम सत्रम अकुर्वता, संकल्प के सत्र के संकल्प के बाद किंतु सत्र को न करते हुए का सत्र फलार्थता है, लेकिन फल सत्र का फिर भी चाहिए तो विश्वजित विधानाधिकरणम उसको विश्वजित करना चाहिए, विश्वजित याग से कर सकता है। अगर व्यक्ति अपना सारा दे देता है, सब कुछ दे देता है, वो सारा कितना है ये कोई बात नहीं है, यहां पर जो सारा है वो दे देता है तो वो फिर अपने आप को खरीद लेता है, बचा लेता है, जैसे घर छोड़ के निकलते हैं, माता पिता के प्रति संकल्प है, पहले बोल भी देते हैं हाँ जी आपकी सेवा करेंगे, बचपन में बोलते हैं उसको क्या पता कि मैं घर छोड़ के जाने वाला हूं, माता पिता भी वही आशा करते हैं, संकल्प भी है कि आपकी सेवा करेंगे, अब वो कर नहीं पा रहा है वह सेवा, उसको घर से बाहर जाना है, घर गृह त्याग करना है, संन्यास लेना है, तो कैसे करे, तो जो घर का उसकी संपत्ति का भाग है ना उसको सारे को छोड़ करके अगर वो चला जाता है तब तो अपने को उससे बचा लेगा, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो कहे कि मैं इस संपत्ति को भी लूंगा, मेरा भाग है, मेरा अधिकार बनता है, तो अब वो उस संकल्प से हट नहीं सकता है माता पिता की सेवा से। इसी तरह से गृहस्थ में चला गया है तो माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, गृहस्थ में नहीं है तब तो वो फिर मुक्त है, ठीक है, वो नहीं भी करे माता पिता की सेवा तो कोई दोष नहीं है उसमें। तो अगर उससे बचना हो तो एक तरीका है, कई जने करते भी हैं ये, कि घर वाले कहते हैं कि नहीं ले ओ, ले ओ, ले ओ, थोड़ा सा देखो खेती से ये आ रहा है, आपका भी हिस्सा है ये लो, और ये जमीन आपकी है, अब वो ले लेता है, बोले दे रहे हैं, अब वो ले लेता है तो फिर वहां पर बंधेगा भी उससे, माता पिता की सेवा से भी वो जुड़ ही जाएगा, फिर नहीं करेगा तो फिर वो कहेंगे टोकेंगे, और अगर वो शुरू से ही कहता है कि नहीं घर से मैं तो मेरे को नहीं लेना है, दूसरी जगह से मिल जाता है वो करूंगा, घर वाले दे रहे हैं तो भी नहीं ले रहा है वो, सर्ववेद त्याग है, सर्ववेद दक्षिणा हो गई, सब कुछ का त्याग कर दिया, तो अब वो उनसे बंधा हुआ नहीं है, उसकी आत्मा वहां गिरवी नहीं है, स्वतंत्र है, जा सकता है। वैदिक परंपरा मर्तते पितृ संपत्ति ग्रहण है ना, तो निरुक्त में भी आता है और मनुस्मृति में भी आता है, हाँ आध्यात्मिकता में नहीं है ये, वैदिक परंपरा में तो है, आध्यात्मिक लोगों में आपका जो कथन है ना वो उस तरह का है कि क्योंकि आध्यात्मिक लोग तो अपना किया हुआ ही अपना लेते हैं, पिता के कमाई में क्यों हिस्सेदारी बने, हम जो करेंगे उसी में उसी के हम भागी है, दूसरे का किया हुआ हम क्यों लेंगे, तो इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति उसको नहीं लेते, मेरे को ही खुद को करना है, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति वर्तमान में जीते हैं, वो ये नहीं देखते कि पिछले जन्म के भी मेरे कर्म थे और जिसके कारण से माता पिता इस इन माता पिता के यहां परमात्मा ने भेजा है, तो वो भी जो माता पिता से मिल रहा है वो भी मेरे कर्मों का ही मिल रहा है, ऐसे ही नहीं मिल रहा है, लेकिन आजकल के अध्यात्म में वर्तमान में ही जीने का कहा जाता है ना, वर्तमान में जियो, आगे और पीछे भूत भविष्य में नहीं, तो कहते वर्तमान में तो हमने कर्म किया नहीं है तो हमारा क्या अधिकार है, लेकिन वैदिक में तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखते हैं, तो पीछे हमने कर रखा है, अब जिन माता पिता के यहां पर आए हैं तो वो भी तो कर्मानुसार आए ना, हम भी कर्मानुसार आए हैं और उनको भी हम कर्मानुसार मिले तो उनका भी अधिकार बनता है, वो कहेंगे भी सेवा करो भाई आप अपने कर्मों के भोग के लिए थोड़े आए, हमारे कर्म भी तो यहां पर जुड़े हुए हैं, अब आप हमारी सेवा नहीं करोगे तो हमारे कर्मों का फल तो नहीं मिला, परमात्मा ने तो भेजा था तो वो तभी हो सकता है कि भाई आपकी ये धन संपत्ति मैं नहीं ले रहा हूं, इसको आप रखिए, ना आप मेरे से वचनबद्ध ना मैं आपसे वचनबद्ध। अब हम तो अपना वचन से ले लें और उनके वचन के का ध्यान न रखें तो अब ये अन्याय होगा, या तो दोनों पूर्ति करें जितना जितना है, कम ज्यादा जो भी है, और नहीं तो सब छोड़ करके चल रहे हैं, अब कोई बात नहीं है। हाँ आचार्य वर्य, पितृ सेवा या विधानम कथम वर्तते हम न जाना हमें, यह तो ही बाल्य काले तो सह गुरुकुलम गच्छति, गुरुकुलात आगत्य यदा सह गृहस्थो भविष्यति स्नातको, माता पिता तो वानप्रस्थम गमिष्यन्ति, तो पुनः सेवा कथम करिष्यति। नहीं, जब गुरुकुल से आया है तब माता पिता रहेंगे, तो एकम वर्ष पुत्र से पुत्र उत्पत्ति रहता है, लेकिन उसके बाद में जो वानप्रस्थ लेना है तो उसमें पहले तो मैं एक आधा पक्ष बोलता हूँ कि माता को यानी पत्नी को पति के साथ जाना हो यह आवश्यक नहीं है, इसमें छूट है, सबला ये संति भले ही हो लेकिन अवकाश तो है ना, तो जब जब पिता यानी पति वानप्रस्थ ले लेगा और पत्नी यानी और अपनी माँ वो नहीं जा पा रही है, उसकी इच्छा नहीं है, वो घर पर ही है, उसका विधान है, तो सेवा करेंगे उनकी, त्रिनाम मोक्ष न होती तत्र प्रमाणम भविष्यति। नहीं नहीं, ये कोई प्रमाण नहीं होता कथम भावना प्रतिपादित। देखो अपने अपने शरीर की आवश्यकता आदि के कारण से कुछ बाध्यताएं होती हैं, तदर्थम एव तेषां मोक्ष नहीं आसम मोक्ष न, ये जो साधना है ये केवल शरीर पर निर्भर नहीं करती है, मानसिक साधना है, गृह त्याग मंत्रण तो भवती है, नहीं मानसिक साधना है, नहीं अगर वो महिला घर पे रह रही है और मोह है बच्चों से और पोते पोतियों से तो नहीं होगी, निश्चित रूप से नहीं होगी, लेकिन अगर वो वहां रहते हुए किन्हीं परिस्थिति से रोग है शारीरिक स्थिति है इधर उधर ज्यादा नहीं कर सकती तो वहां केवल आश्रय के लिए रह रही है वो, और जगह आश्रय नहीं होगा। अब उसको छोड़ करके एक कल्पना करो आप, दूसरे ढंग से मैं कहूं बात को कि अगर उसने घर तो छोड़ दिया मुक्ति प्राप्ति के लिए, मुक्तानंद जी की बात को सुन करके क्या उनकी तो माननी पड़ेगी क्योंकि नाम ही उनका मुक्तानंद जी है और संस्कार शब्द है ये, तो वो तो अनुभूत विषय वाले हैं, तो उनकी मान करके किसी ने घर तो छोड़ दिया, अब घर तो छोड़ दिया लेकिन वहां निर्भय नहीं है, कहीं आश्रम में गए कहीं घूम रहे हैं इधर उधर जंगल में, निर्भयता नहीं है, तो वे दूसरा भी तो कहता है अभयम मित्रात अभयम अमित्रात अभयम जातात अभयम परोक्षात अभयम नक्तम अभयम दिवान सर्वा आशा मम मित्रम भवंतु, तो साधना के लिए अभय होना भी तो जरूरी है, घर तो छोड़ दिया लेकिन सभय है अभी, वह पता ही नहीं है कौन भोजन देगा और कब मेरे को इस आश्रम से निकाल दे, एक भय के अंदर जी रहा है वो, आश्रमों की ऐसी स्थिति है या तो जंगल की ऐसी स्थिति है, अभय है उसको, तो भय में तो साधना नहीं होगी, प्रसन्नता नहीं रहेगी, स्थान का नियम इसीलिए तो नहीं है न स्थान नियम, क्यों नहीं है स्थान का नियम कि इसी जगह करे जहां अनुकूलता हो वहां करें, क्योंकि साधना के लिए अनुकूलता का होना बहुत आवश्यक है और अनुकूलता बहुत कुछ हमारे शरीर पे भी निर्भर करती है, वो प्रतिकूलता हो जाएगी, मैं उस सुख सुविधाओं वाली दृष्टि से नहीं कह रहा हूं कि बहुत घर पे बहुत सुख सुविधाएं हैं और बहुत आराम तबली है, वो ऐसा है तब तो वो घर पे भी नहीं कर पाएगा, लेकिन घर पर कोई केवल इसलिए रह रहा है मेरा भोजन आदि ठीक हो जाता है, मेरी औषधि ठीक हो जाती है, सोने को और ये सब थोड़ी एक प्रबंध बना हुआ है, मैं सुरक्षित हूं निर्भय हूं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, लेकिन साधना के लिए निर्भयता तो चाहिए, अगर किसी की सामर्थ्य है घर से निकल करके बाहर निर्भयता बना लेता है तो घर को छोड़ करके जो मोह का त्याग है वो आसानी से कर लेगा, वहां रहते हुए क्योंकि घर में पहले से इतना संबंध बना हुआ है उसका दशकों का अपने बच्चों से या पति पत्नी से, उनके कारण से घर में रहते हुए उनसे पृथक होना ये कठिन काम है, वो सरल काम है, वो तेजी से चला जा सकता है लेकिन असंभव भी नहीं है, वहां रहते हुए भी वो उससे पृथक हो गया है केवल इसलिए रह रहा है भाई यहां मेरी निर्भयता और मैं यहां कर सकता हूं, कई लोग कितनी इसीलिए तो आश्रमों में जाके और फिर वापस घर में इसीलिए तो पहुंचते हैं कि भाई आश्रम में जाके तो हमारी और अशांति हो गई, अशांत अवस्था में साधना करेंगे क्या। मैत्री करुणा मुदिता आदि भी किस लिए है, चित्त के प्रसादन के लिए है। आश्रम गमनात् प्राप या योग्यता अपेक्षित सा योग्यता नास्ती तेसाम, तो तेसाम दोष अस्ति न तो आश्रम से दोष अस्ति, नहीं दोनों का होता है, मैं जिस दोनों का हो सकता है। पूर्वम आत्म योग्यतम वर्धे तत्पश्चात आश्रमम गच्छेत, यदि योग्यता नास्ति तो कथम गमिष्यति। नहीं ये बात तो ठीक है, अगर योग्यता नहीं है तब तो वो घर में ही रहेगा, वो त्रैवर्णिक है ही नहीं, त्रैवर्णिक है ही नहीं वो, मुक्त त्रैवर्णिक नहीं है। यदि योग्यता नास्ति और प्रेरणा श्रुत्वा यदि आश्रम गच्छति तेसमेव दुर्दशा भवति न तो सर्वेषां, तो तेना देखो ना। दोनों बातें हैं, व्यक्ति का भी दोष होता है, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूं, उनकी दुर्दशा होती है, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी भी हैं कि व्यक्ति तो योग्य है लेकिन आश्रम या आश्रम के संचालक व्यवस्थापक वो ठीक नहीं है, वहां पर नहीं हो सकता, वो अलग ही अपेक्षाएं रखते हैं, अपने स्वार्थ में है, तो वहां पर वो अनुकूल नहीं रह सकता है। दोनों तरफ दोष हो सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं, आश्रम का ही दोष है ऐसा नहीं कह रहा हूं, दोनों तरफ दोष हो सकते हैं, लेकिन जो योग्य भी है वो भी अगर बाहर नहीं रह पा रहा है तो अच्छा है वो घर में आकर के रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति जंगल में रह के निर्भय होकर के साधना कर रहा है, डर नहीं है उसको, एक व्यक्ति घर में निर्भयता को बना करके साधना कर रहा है, तो उसमें इतना अंतर है कि उसने निर्भयता बनाने के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए वो कर रहा है। एक व्यक्ति जंगल में रहते हुए उसने शरीर ऐसा बना लिया है कि मच्छर काटे तब भी उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है, अभ्यास कर लिया है और उससे कोई उसको खुजली नहीं होती है या कोई चकत्ते नहीं पड़ते हैं, ऐसा उसने अभ्यास कर लिया है, ठीक है वहां रह सकता है। लेकिन अगर किसी का ऐसा अभ्यास नहीं है और वो घर में मच्छरदानी लगा के जाली लगा करके और फिर मच्छरों का निवारण करके बैठता है, तो स्थिति तो दोनों ने ही बनाई है निर्भयता की, इसने ऐसे बनाई है उसने वैसे बनाई है, साधना तो फिर भी समान चल जाएगी। हम निर्भयता को कैसे उत्पन्न करते हैं ये हमारे हमारे ऊपर निर्भर है, हम अपनी निर्भयता कैसे उत्पन्न करते हैं सब अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। मूल बात है निर्भयता मन की प्रसन्नता, न स्थान नियम चित्त प्रसादात, चित्त की प्रसन्नता होनी चाहिए, ये स्थान की मुख्यता नहीं है, मूल चीज वो है। अब चित्त की प्रसन्न धारणा विषय वर्तते न तो निवास विषय वर्तते, किसमें धारणा विषय तत्स्थ, नहीं नहीं धारणा का नहीं है वो, स्थान का नियम नहीं है, धारणा स्थान विषय वर्णनितम अस्ति वेदांत दर्शन से सूत्र वदन्ति भवन्तः, नहीं ये तो सांख्य का है ना, जैसे न काल नियमो वामदेववत्, ऐसे न स्थान नियम चित्त प्रसादात, क्योंकि जहां चित्त की प्रसन्नता है, अगर घर में भी सारी सुख सुविधाएं लेकिन चित्त की प्रसन्नता नहीं है, बच्चे बहू पोते पोती ऐसे हैं, वहां कभी साधना नहीं होगी। चित्त की प्रसन्नता तो होनी चाहिए, ऐसे अनुकूल लोग हों, और चित्त की प्रसन्नता व्यक्तियों के कारण भी होती है और अपनी सुख सुविधाओं के कारण भी चित्त की प्रसन्नता होती है। अब किसी को वहां पंखा ही नहीं है, उसकी किसी की शरीर की स्थिति ऐसी है कि बिना पंखे के नहीं रह सकता, या चलो एसी के बिना कोई नहीं रह सकता है, ऐसी स्थिति किसी की बनी हुई है, तो बस उसको यही तो है कि उसको एसी लगाना पड़ेगा, उसका खर्चा होगा और वो व्यवस्था करेगा, बाकी तो साधना फिर भी वो कर सकता है, कोई बिना पंखे के भी कर सकता है, उसको वैसे अनुकूलता है तो कोई बात नहीं है, उसका बिजली का खर्चा नहीं होगा, पंखे का नहीं होगा, उसका करवाश कम खर्च होगा, लेकिन न भविष्यति यस्य तपस्या नास्ति स कदापि न प्राप्तुमर्हति, वेद आदि सर्वेषु सत्य शास्त्रेषु वर्णितम अस्ति, तपस्या होनी चाहिए, लेकिन तपस्या तथा बलहीन व्यक्ति अस्ति दुर्बल अस्ति सौपि न प्राप्त मरत नयम आत्मा बलहीन न लभ्य, नहीं वो ठीक है, लेकिन देखिए तपस्या के क्षेत्र अलग अलग होते हैं, कुछ लोग नहीं नहीं शास्त्र को शास्त्र की व्याख्या प्रमाण नहीं है, तो ये तो प्रश्न उठेगा ना कि जो व्याख्या आप कर रहे हो वो व्याख्या ठीक है या नहीं है, साक्षात श्रुति का मतलब क्या है वहां पर, अब व्यवहार को भी तो देखेंगे ना, व्यवहार को भी देखेंगे। देखो एक एक व्यक्ति रोगी है और उसको औषधि लेनी पड़ रही है, बिना औषधि के वो कर ही नहीं सकता है, चल ही नहीं सकता है, औषधि लेनी पड़ेगी उसको। इसी तरह खाने की चीजें, खाने पीने की, उसको वो तपस्या करने वो नहीं कर सकता, भूख प्यास नहीं सहन कर सकता, लेकिन वो खा करके चल रहा है, उसने दूसरी व्यवस्थाएं कर ली है। किसी किसी का शरीर ऐसा होता है वो धूप में नहीं जा सकता, धूप में जाते ही तो लाली आ जाती है उनको, नहीं ऐसा नहीं है, वो दूसरी तपस्याएं कर रहा है। तपस्याएं की, तपस्याओं के क्षेत्र बहुत हैं, मानसिक तपस्या है, वैचारिक तपस्या है, अंदर की साधना है, यम नियम का पालन है, इन छोटी चीजों के लिए नहीं। जैसे कि नंगे पांव है, अब किसी के पैर ऐसे कोमल है वो नंगे पांव नहीं चल सकता, ठंडे पे नहीं रह सकता है, लेकिन दूसरी तपस्याएं कर रहा है। ये तपस्या बहुत गौण है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं देखो, तपस्या का निषेध नहीं किया जा रहा है, वहां ये नहीं कहा जा रहा है कि सारी तपस्याएं करें, तपस्या होनी चाहिए, बिना तपस्या के पिछले जो संस्कार हैं वो खीण नहीं होते, ठीक है। तपस्या के बिना योग सिद्ध नहीं होता, उसमें यह थोड़ा ना कहा गया है कि ये वाली तपस्या भी, ये वाली तपस्या भी। अच्छा, एक जमीन पे सोता है, एक तख्त पे सोता है, तो कौन तपस्वी है, कौन तपस्वी है? जो जमीन पे सोता है वो तपस्वी है, तो तख्त पे सोता है उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति कपड़ा पहनता है और एक व्यक्ति कपड़ा नहीं पहनता है, दोनों में से कौन तपस्वी है? एक व्यक्ति बिल्कुल कपड़ा नहीं पहनता है, सर्दी में भी कुछ भी, एक चादर भी नहीं पहनता है, कौन तपस्वी है? जो कपड़ा नहीं पहनता है, जो कपड़ा पहनता है उसको मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वो अतपस्वी है। अब तपस्वी और तपस्वी की सीमा क्या बनाओगे? तत्रा ब्रह्मचर्य प्रकरण है वर्तितम अस्ति तदेव सीमा सैव सीमा यद यद तत्र लिखितम अस्ति तत् सर्वं कर्तव्यमेव यह न करोति न कृतवान स न मुक्तः। ब्रह्मचारी के लिए कहां सोने के लिए लिखा हुआ है? नीचे नीचे। और अगर वो ब्रह्मचर्य अवस्था में तख्त पे सोता है तो उसको मुक्ति नहीं होगी? अस्मिन् जन्मनि मोक्ष न होगी, इस जन्म में अग्रिमे जन्मनि पुनः भूमौ शयनम करिष्यति। आपका इसी जन्म में होने वाला है या अगले जन्म में? अस्मिन् एव जन्मनि। आप किस पे सोते हो? आप किस पे सोते हो? तो हम तो सन्यासी, आप छात्र हो अभी, आप विद्यार्थी हो, ब्रह्मचर्य का विद्यार्थी कृत लिखते हो ना, ब्रह्मचर्य नाम कृत लिखते हो, तो ब्रह्मचर्य काल में तो संन्यास लेना ही नहीं चाहिए। ये संन्यास ही अनधिकृत रूप से लिया गया है। आचार्य वरिया विषम उपन्यास, नहीं विषम उपन्यास है क्यों? संस्कार विदो लिखितम अस्ति, संस्कार विदो लिखितम अस्ति, संन्यासी अपि पठन पाठनम कर्तुम अर्हति। अगर वो पठन पाठन कर सकता है तो अब ये विचार की बात आएगी कि उस पर सन्यासी के धर्म लगेंगे या विद्यार्थी के धर्म लगेंगे। सन्यासी नाम है वह सिद्धम है वह, अगर वो पढ़ रहा है तो विद्यार्थी के धर्म भी उसमें लगेंगे, उसको भी नीचे सोना। शास्त्र वचन अपेक्षित है न तो स्वव्याख्या, नहीं शास्त्र वचन पुत्र लिखित में अस्तित चेत की सन्यासी अभी यदि पठती तो ब्रह्मचर्य कर्तव्य करिष्यति तरी प्रमाणम भविष्यति अन्यथा न भविष्यति। और ब्रह्मचर्य काल है भूमो एवं सहनम करो, भूमो मतलब पहले मंजिल में नहीं सोना, या तो गद्दे लगा के सोना, क्या क्या है ये भूमो? वहां पर अभ्यंग का भी निषेध है, मालिश का भी निषेध है, ठीक है। तो सन्यासी अस्मि, नहीं जिस समय ब्रह्मचर्य काल था आपने सन्यास नहीं दिया था तो कभी मालिश नहीं की थी आपने, मालिश नहीं करते थे? हाँ बोलिए। चिकित्सा रूपेण, तो चिकित्सा के रूप में ना, मतलब ये आ गया ना, ठीक है आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं स्वीकार कर रहा हूं उस बात को। तो चिकित्सा की जा रही है, इसका मतलब है कोई रोग है, अब यूं कहने लगे कि रोग है तो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं उसको रोग है। मान लो किसी की चमड़ी सूखी रहती है और सूखी रहने से, मालिश न करने से उसको बाधा हो रही है, उसके पठन पाठन में बाधा हो रही है, अगर उसने तेल लगा लिया तो उस बाधा को दूर करके वो पठन पाठन को कर रहा है, उद्देश्य ये है। मालिश करके अपने शरीर को चमकाना या सुंदर दिखाना प्रयोजन नहीं है उसका, चिकित्सा की दृष्टि से अगर वो कर रहा है तो वो बाधा नहीं है। इसी तरह से अगर कोई चिकित्सा की दृष्टि से घर पे रहता है, बाहर नहीं रह सकता है, लेकिन नियमों का पालन कर रहा है वहां पर रहते हुए, तो चलो इस विषय को रहने दो, इसको रहने देते हैं, फिर वो हमारा मीमांसा से इधर उधर चले जाते हैं। स्वप्न से विषय लिखितम अस्ति तस्य अपवादा वर्तन्ते, अपवादा अपि ऋषिणा विधानम भवे न तु स्वेच्छा अनुसारेण अपवादम। तो अपवाद तो आयुर्वेद के अनुसार ले रहे हैं ना, आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि ये अपवाद होते हैं, तो आयुर्वेद में चप्पल पहन के चलने को लिखा हुआ है या चप्पल के बिना चलने को लिखा हुआ है? अभी मैंने कहा कि जो नंगे पांव चलता है, नंगे पांव चल नहीं सकता तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। आयुर्वेद में तो लिखा है पादत्राण पहनना चाहिए, उसकी विधि की भी है। सामान्य जना नाम करते ब्रह्मचारी नाम, फिर सामान्य जनों के लिए ब्रह्मचारी नाम करते ऋषि का तो प्रमाण आ गया ब्रह्मचारी। प्रश्न तत्र ब्रह्मचारी नाम करते लिखित अस्ति कि ब्रह्मचारी नाम अपि पादुकां धारयित्वा चलनम कुर्युः। दिन में सोने की छूट ब्रह्मचारी के प्रसंग में लिखी भी है क्या? वो तो आप आयुर्वेद से उठा करके लाए ना। यहाँ ब्रह्मचारी के उसमें तो बस दिवा मास वापसी, दिन में नहीं सोना है, ये लिखा हुआ है। छूट तो यहां पर नहीं लिखी हुई है। जैसे आप छूट आयुर्वेद से लेकर के आ गए मान लिया, तो ऐसे पैर को चप्पल पहनने को भी आयुर्वेद से लेकर के ला सकते हैं, स्थिति अगर नहीं है उसकी तो। विधान अभाव ब्रह्मचारी नाम कृत विधानम नास्ति। अच्छा चलो ठीक है। अधिकरण तो हो गया ये। अगला 12वां अधिकरण शीर्षक है व्रतस्य वत्सादि उपलक्षित काल विधानाधिकरणम। व्रत करते हैं, व्रत में कुछ कुछ खाते हैं वहां पर। व्रत का मतलब वो उपवास वाला नहीं है, जो उनको खाने के लिए कहा गया है विधान है उसको खाना ये व्रत कहलाता है। तो जब वो खाते हैं व्रत करते हैं तो वहां पर वत्स का कथन, वत्स मतलब बछड़ा जो होता है गाय का बच्चा, उसका वहां पर कथन है। तो उससे उपलक्षित काल का विधान वहां पर किया जा रहा है। अभी एक वाक्य आएगा कि भाई यहां पर ये वत्स का कथन क्यों किया गया है, उसकी यहां पर चर्चा चलेगी। तो दर्श पूर्णमास श्रूयते, दर्श पूर्णमास में ये वचन मिलता है, बरहिषा वही पौर्णमासे व्रतम उपयंती। पौर्णमासी में व्रत का को कैसे करते हैं, यानी वो भक्षणीय पदार्थ को कब प्राप्त होते हैं, तो बरहिषा बरही के साथ में घास है, और वत्स ही अमावस्यायाम, और अमावस्या में कैसे व्रत को प्राप्त होते हैं, वत्स ही वत्स के द्वारा बच्चों के द्वारा। इति वत्स यहां पर तृतीय विभक्ति है। तो बोले तत्र संदेह किम वत्स साधनकम व्रतम विधीयते। ये जो वचन है वत्सैर अमावस्यायाम व्रतम उपयंती, पहले वाक्य को तो अभी छोड़ देते हैं बरहिषा वाला, दूसरा वाला वाक्य लेकर के कर रहे हैं कि यहां पर वत्स है साधन जिसका, वत्स साधनकम व्रतम विधीयते, व्रत का विधान किया जा रहा है, व्रत करना चाहिए। कैसा व्रत? वत्स है जिसका साधन, ऐसे व्रत का विधान किया गया है, एक पक्ष है। उत व्रतस्य कालायति, अथवा व्रत का काल बताया जा रहा है कि वत्स का जो काल होता है वही व्रत का भी काल होता है। लक्षणा से जाएंगे तो क्या यहां व्रत का काल बताया जा रहा है, अथवा अथ वत्सो व्रतांगमिति, अथवा ये जो वत्स है ये व्रत का अंग है ये बताया जा रहा है। जिस समय देखो, एक तो है साधन और एक है अंग, तो अंग भी साधन के रूप में ही देखा जाता है। जो साधन है उसको हम अंग कह देते हैं, जो अंग है उसको साधन कह देते हैं, उस दृष्टि से तो भेद नहीं बनेगा। लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं, वत्स साधन वाले व्रत का विधान किया जाता है पहले वाले पक्ष में। तीसरे वाले पक्ष में क्या है, वत्सो व्रतांगम इति, वत्स है वो व्रत का अंग है ये विधान किया जा रहा है, व्रत का विधान नहीं किया जा रहा है। पहले वाले में क्या था, व्रत का विधान किया जा रहा था वत्स साधन वाले, यहां पर केवल वत्स को अंग के रूप में कहा जा रहा है, व्रत का विधान नहीं किया जा रहा है, ये इसमें भेद होगा। तो ये तीन पक्ष बन सकते हैं। उसके ऊपर पूर्व पक्षी कहता है किम प्राप्तम, तो वत्स संयोगे व्रत चोदना स्यात। बोले पहले वाले पक्ष को कह रहा है कि चूंकि वत्स शब्द का वहां पर संयोग किया गया है इसलिए व्रत की विधि यहां पर होवे। तो वत्स साधनकम व्रतम विधीयते, वत्स साधन वाले व्रत का यहां विधान किया जा रहा है। अमावस्यायाम वत्सैर व्रतम कुर्यादिति, अमावस्या में वत्सों के द्वारा व्रत को करे। इति वत्स व्रत संयोगो अपूर्व स विधीयते, वत्स और व्रत का जो संयोग है ये पहले कभी कहा नहीं गया, अपूर्व है, उसका विधान किया जा रहा है। तस्मिश्च विधीय माने उभयमपि विहितम भवति, और उसका विधान करने पर दोनों ही कहे जाते हैं वत्सो व्रतम च, वत्स का भी विधान हो गया और व्रत का भी विधान हो गया। संबंध को बताया, केवल संबंध को नहीं है, यहां पर वत्स का भी और व्रत का भी, उनका भी कथन हो जाता है। प्रथम पक्ष। इस पर सिद्धांति कहता है 35वां सूत्र, कालो वा उत्पन्न संयोगात यथोक्तस्य। बोले यहां पर काल का विधान किया जा रहा है, जो दूसरा पक्ष है उसकी पुष्टि कर रहा है सिद्धांति, कालो वा उत्पन्न संयोगात, क्योंकि ये जो कथन किया जा रहा है ये उत्पन्न कर्म का संयोग है, पहले उत्पन्न हो चुका है यानी विधि हो चुकी है उसका यहां पर कथन किया जा रहा है, उत्पन्न का संयोग है यथोक्तस्य, जैसा पहले कहा गया है भाष्य, यथोक्तस्य वा वचनांतरेण प्राप्तस्य व्रतस्य कालोयम विधीयते, यथोक्त जैसा कहा जा चुका है, इसका मतलब है वचनांतरेण प्राप्तस्य, दूसरे वचन से ही इसकी व्रत की प्राप्ति हो चुकी है, उस व्रत का कालोयम विधीयते, यहां केवल काल बताया जा रहा है, कुतः उत्पन्न संयोग, क्योंकि उत्पन्न के साथ में यहां पर संयोग है, उत्पद्यमान के साथ में संयोग नहीं है, उत्पद्यमान मतलब जब उसी कर्म की विधि की जा रही हो और तब इसको कथन किया जा रहा हो, तो उत्पद्यमान उत्पन्न भी अभी हो रहा है और संयोग भी अभी हो रहा है, तब तो गुण विशिष्ट विधि मान लेंगे, लेकिन चूंकि उत्पन्न है इसके विहित है पहले से, तो उत्पन्न संयोग, उत्पन्न संयोग अयम व्रतस्य न उत्पत्ति संयोग, उत्पन्न हुए व्रत का यहां पर संयोग है, न कि व्रत की उत्पत्ति का संयोग है, यहां पर उत्पन्न हो रहा है। अमाशम अमांसम बहुसर्पिष्कम व्रतम व्रतयति इति विहितम पूर्वम व्रतम, व्रत को का पहले विधान किया जा चुका है, ये वचन बताया इन्होंने कैसा होता है वो व्रत, अमाशम जिसमें उड़द नहीं होता है, अमांसम जिसमें मांस नहीं होता है, बहुसर्पिष्कम और बहुत घृत वाला होता है, ऐसा व्रत का व्रत करता है, उस व्रत को उस खाद्य पदार्थ को खाता है, व्रतयति इति विहितम पूर्वम व्रतम, और अप्रज्ञातश्च काल, लेकिन इस व्रत का काल अभी तक पता नहीं था, तस्मात काल विधिरिति, इसलिए यह काल की विधि है। इस पे अब सिद्धांति कहता है, सिद्धांति ही आगे कहता है, पिछला भी सिद्धांति का था, अर्थापरिमाणाच अर्थ अपरिमाणाच, और अर्थ का अपरिमाण होने के कारण भी, उसकी इयत्ता न होने के कारण भी, भाष्य में बताएंगे, न च शक्यो अत्र अर्थः परिमातुम, ये जो अर्थ है उसको हम सीमित नहीं कर सकते यहां पर, कैसे, वत्सेन व्रतम उपयंती थी, इसको विपरीत अल्पविराम में लीजिए कि वत्स के द्वारा व्रत का उपनयन करते हैं, उपायन करते हैं, उपयंती उसको प्राप्त होते हैं या करते हैं, वत्स के द्वारा व्रत किया जाता है, ऐसा हम यहां पर अर्थ का निश्चय नहीं कर सकते, और इसका मतलब भी क्या होगा, वत्सेन व्रतम उपयंती, उसके लिए आगे अर्थ बता रहे हैं, तीन तरह के अर्थ, उसमें पहला है किम वत्सो अत्र व्रतयितव्य, कि क्या बछड़े को व्रत करवाना है, वत्सह व्रतितव्य यानी बछड़े को व्रत कराना है, यह भी अर्थ होता है, वत्सेन व्रतम उपयंती, तो बछड़े को व्रत कराना है, उसको कुछ खिलाना है, एवं वत्सेन व्रतम उपगतम भवती, इससे क्या होगा, वत्स के द्वारा व्रत उपगत हो गया, वत्सेन व्रतम उपयंती, वत्स के द्वारा व्रत को प्राप्त कराते हैं, तो बछड़े को खिलाते हैं, तो अर्थ की संगति हो गई, ये एक पहले दृष्टि से अर्थ हो सकता है, एक अर्थ। दूसरा, किम वत्सेन हस्त स्थानीय न व्रतयितव्यम इति, जे हाथ स्थानीय, हस्त स्थानीय यानी व्रत जब करेंगे, कुछ खाएंगे तो कैसे खाते हैं, हाथ से खाएंगे, तो अब ये जो वत्स है ये क्या बताया जा रहा है, हस्त स्थानीय बताया जा रहा है, कि हाथ की जगह पे बछड़े के द्वारा खाओ, जैसे हाथ की जगह पे चम्मच से खाओ, तो चम्मच जो है वो हस्त स्थानीय हो गया, चम्मच नहीं हाथ से खाओ, तो क्या ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि यहां लिखा तो है नहीं कुछ, वत्से न व्रतम उपयंती का अर्थ ये भी हो सकता है कि हस्त स्थानीय वत्स के द्वारा खाया जाए, उसके माध्यम से खाया जाए, एवं तद उपेतम भवती, तब भी ये उपेत हो जाता है, वत्सेन व्रतम उपयंती, तब भी ये वाक्य संगत हो जाएगा, दो अर्थ। तीसरा, उत वत्सम सन्निधाय तदुपेयादिति, अथवा बछड़े को बैठा करके पास में और फिर व्रत को खाए, आप खुद खाए, बछड़ा पास में बैठा दिया और खुद उसके साथ में सह के योग में तृतीया करेंगे, वत्सेन सह व्रतम उपयंती, बछड़े को पास में बैठाया और यहां व्रत का उस भोजन को कर रहा है, यह भी तो इस वाक्य का अर्थ हो सकता है, तीन तरह से। तो नैव व्यवतिष्ठते शास्त्रार्थ, जो शास्त्र का अर्थ है यहां पर व्यवस्थित नहीं होता है कि आखिर कौन सा अर्थ है, इतने से करणम ही एतद निर्दिष्टम न इति कर्तव्यता, क्योंकि वत्सेन व्रतम उपयंती यहां पर करण को कहा जा रहा है, इति कर्तव्यता नहीं कही जा रही है, एतावद उक्तम, इससे ये कहा गया जाता है वत्स साधनकम व्रतम कुर्यात, वत्स साधन वाले व्रत को करें, क्योंकि साधकतमम करणम, साधकतम होता है वो करण होता है, साधन होता है, तो यहां पर तृतीय विभक्ति कही गई, तो वत्स साधनकम व्रतम कुर्यात। कथम इत्येतद् अविशेषाकांक्षम एव अवतिष्ठते, और लेकिन कैसे करें ये तो सामान्य अपेक्षा फिर भी बनी रहती है। अविशेषाकांक्षम, अविशेष आकांक्षा, एक तो आकांक्षा होती है, साकांक्षता होती है विशेष, अच्छा ये एक होती है सामान्य, कैसे करें तो कुछ भी नहीं आया है अभी तो। कथम साधयेत को इति कर्तव्यता की आकांक्षा सामान्य रूप से है, यानी व्यापक रूप से है, अभी कुछ भी नहीं पता है। इति कर्तव्यता कुछ बता दी गई हो और कुछ पता नहीं लग रही हो तब हम कुछ आकांक्षा रखें तो वो विशेषाकांक्षा कहलाएगी। भाई ये चीज अभी नहीं पता लगी है कि कैसे करें, बाकी चीजें पता लग गई है, लेकिन जब कुछ भी पता नहीं हो इति कर्तव्यता का उसको कहते हैं अविशेष इति कर्तव्यता, यानी सामान्य इति कर्तव्यता है। तो इन्होंने कहा कथम इत्येतत् अविशेषाकांक्षम एव अवतिष्ठेता, ये ऐसे ही बिना सामान्य आकांक्षा वाला साकांक्ष कैसे यूं पड़ा रहेगा। नई वार्ता परिच्छिद्यते व्रते किम वत्सेन क्रियते इति, इसलिए यहां पर जो अर्थ है वो परिच्छिन्नता को प्राप्त नहीं हो रहा है, अपरिमाण है, उसको नियमित नहीं हो पा रहा है कि व्रते किम वत्सेन क्रियते, वत्स के द्वारा व्रत में किया क्या जाना है, यहां पर ये तो स्पष्ट नहीं होता है इससे। अथवा यूं करेंगे यद्वा तद्वा इति, अथवा जैसे तैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो इसमें से, चाहे इस तरह से कर लो चाहे इस तरह से कर लो, वाक्य संगत हो जाएगा यद्वा तद्वा इति। आगे यथा वत्सो व्रतेन संबध्यमानः इष्टः स्यात् अपरार्थताम आपत्येतः, जैसे ही ये बछड़ा व्रत के द्वारा व्रत के साथ संबद्ध होता हुआ इष्ट हो जाएगा, यानी वत्स अगर इष्ट हो जाएगा व्रत के साथ में जुड़ता हुआ इष्टः स्यात् अपरार्थताम आपत्येतः, वो परार्थ नहीं रह पाएगा, अपरार्थ हो जाएगा। यदि वत्स के द्वारा व्रत को कर रहे हैं तब तो वत्स परार्थ होगा, लेकिन व्रत के द्वारा यदि वत्स इष्ट हो गया है तब तो वत्स परार्थ नहीं रह पाएगा, अपरार्थ हो जाएगा, क्योंकि व्रत वत्स के लिए हो जाएगा। स्यात् अपरार्थताम आपत्येतः, परार्थताम च अस्य द्योतयति विभक्ति तृतीया, लेकिन इसकी परार्थता को तो तृतीय विभक्ति यहां पर बता रही है, वत्सेन तृतीय विभक्ति बता रही है, तो ये तो परार्थ ही है। साधकतमे ही सा विभक्ति, क्योंकि तृतीय तो साधकतम में ही होती है, तस्मादपि कालार्थः संयोगः, इसलिए वत्सेन जो है यहां पर काल को बताने के लिए संयोग किया गया है। आगे 37वां सूत्र, वत्सस्तु श्रुति संयोगात् तदंगम स्यात्। पूर्व पक्षी कह रहा है तीसरा पक्ष जो था अंग वाला, कि जो वत्स है वो श्रुति के संयोग से इसका अंग होवे। यदुक्तम विहितत्वात् व्रतस्य अनुवादयति, जो आपने कहा था कि जो विहित है उस व्रत का यहां अनुवाद है, तो सत्यम एतत्, ठीक है अनुवाद तो है, लेकिन यत्तु उक्तम जो आपने कहा काल विधानार्थम इति तन्ना, काल के विधान के लिए ये बात ठीक नहीं है। क्यों? वत्स तदंगत्वेन विधीयते, वत्स यहां पर उसके अंग के रूप में कहा जा रहा है व्रत के, कुतः श्रुति संयोगात्, क्योंकि श्रुति यही कह रही है, वत्से अंगे विधीय माने श्रुतिर निमित्तम काले लक्षणा शब्द स्यात्। जब वत्स को हम अंग मानेंगे तो यहां पर श्रुति चरितार्थ होगी तृतीय विभक्ति, और यदि आप काल लेते हो तो लक्षणा शब्द स्यात्, काल तो आप लक्षणा करने पे जाओगे, साक्षात तो हो नहीं सकता है, और श्रुति लक्षणा विषय च श्रुतिर न्याया, श्रुति लक्षणा में श्रुति बलवती होती है, तस्मात अंगम वत्स इति, इसलिए वत्स इस व्रत का अंग होगा इसी वाक्य से। अब इस पर सिद्धांत कहता है कालस्तु स्यात् अचोदना, ये काल का निर्देश है, यहां पर आप जैसा सोच रहे हो ऐसा यहां पर कथन नहीं है, ये विधि नहीं है, कैसे है वो भाष्य में बताएंगे। तो कालस्तु एवं निर्देश्यते न वत्सो अंगम विधीयते, काल का तो निर्देश हो रहा है लेकिन वत्स को अंग रूप में नहीं बताया जा रहा। नैषा चोदना, यहां पर यह विधि नहीं है, कौन सी विधि जो आगे कहें, बर्हिषा वही पौर्णमा से व्रतम उपयंती वत्सैर अमावस्यायाम इति, बरही के द्वारा पूर्ण मास में व्रत करते हैं, वत्स के द्वारा अमावस्या में व्रत करते हैं, ये यहां पर विधि नहीं है। तो पूर्व पक्षी पूछता है कथम अवगम्य थे, ये आपने कैसे जाना, आपके द्वारा कैसे जाना गया, तो सिद्धांत कहता है विधिना एक वाक्यत्वात्, विधि शब्द के साथ एक वाक्यता होने से, परस्ताच्य विधि समामनायते, बोले इसके बाद में विधि भी कही गई है, उस विधि से इसके साथ में तालमेल बनता है। क्या है आगे कथन, पुरा वत्सानाम अपाकर्तोर दंपति अश्नीयाताम, बछड़ों को हटाने से पहले, पुरा वत्सानाम अपाकर्तो, बछड़ों को हटाने से पहले, बछड़े कहां पर है, दूध पी रहे हैं गाय का, तो वहां से जब वो हटाते हैं वो अपाकरण है, उससे पहले पहले दंपति खा लें, उसको हटाने से पहले। उनको तो दूध से हटा दिया और खुद खा रहे हैं, ऐसा नहीं, उनको दूध मिल रहा है वो पी रहे हैं, उससे पहले पहले आप खा लो, वो भी तृप्त हो रहे हैं, जब आप खा लिए उनका हो गया, अब उनको वहां से हटाएंगे। उनको तो वहां से हटा लिया और खुद खाना खा रहे हैं बैठ करके आराम से, ऐसा नहीं। तो पूरा वत्सानम अपाकर्तोर दंपति अश्नी याताम, दंपति कब करे खाए, उनको हटाने के पहले पहले। यद्येषो अपि विधि स्याद वाक्यम भित्येत, अगर इसको भी विधि मानेंगे तो वाक्य भेद होगा। अनुवादश्च तथा भूतस्य अर्थस्य भवति, तो तथा भूत मतलब तथा भूत जो प्राप्त है उस अर्थ का हो जाता है, इसको अगर हम अनुवाद मानेंगे तो हो जाएगा। तो न च वत्सांगता प्राप्ता, इसलिए वत्सांगता यहां पर विधि नहीं है, प्राप्तस्तु कालाय थी। ये जो कथन किया है ना, पूरा वत्सानम अपाकर्तोर दंपति अश्नी याताम, ये आगे का वचन है, इसे पता लगता है कि वत्स से काल को लक्षित किया जा रहा है। वत्स को पहले तो गाय की तरफ ले जाया जाता है, फिर उसका वो दूध पीता है और फिर वहां से हटाया जाता है। वत्स से संबंधित तीन क्रियाएं हैं, तीनों में से किसको ग्रहण करेंगे, तो यहां पर हटाने वाले अर्थ को लिया जाता है। आगे 39वां सूत्र सिद्धांति कहता है, अनर्थ कश्चय कर्म संयोगे, अगर इसको कर्म के साथ में संयोग कर देंगे तो ये अनर्थक हो जाएगा। न च शक्यो वत्सो अत्र व्रतई तुम, वत्स को तो व्रत कर नहीं सकते। कर्म संयोगे वत्से न अर्थ शक्यते कश्चित कर तुम, यदि कर्म का संयोग वहां पर कर भी देंगे यानी उसको व्रत करवा भी देंगे तो वत्स के द्वारा कोई वहां पर अर्थ शक्य नहीं हो सकता है। तस्माद अपि न वत्सोंगम, इसलिए भी वत्स इसका अंग नहीं बन सकता है। आगे अवचनाच स्वशब्दस्य, और यहां पर उसका अवचन भी है, स्वशब्द का अवचन है। अगर आप मानो भी कि वत्स को खिलाना है तो उसके स्ववचन का कथन है कि वत्स को वत्स ही खिलाया जा रहा है, ऐसा कुछ वहां पर कथन नहीं है। न चैतद उच्यते विषस्य श्रपितम वत्सम व्रतयिष्यते इति, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, विषस्य से और व्रतयिष्यते इति, यहां तक। न चैतद उच्यते, यहां ये नहीं कहा जा रहा है विशस्य को, विशस्य जो है ये षष्ठी विभक्ति नहीं है, ये ल्यप है। विशस्य काट करके श्रपितम वत्सम, पकाए गए वत्स को व्रतयिष्यते, व्रत करेगा, ये नहीं कहा जा रहा है यहां पर। जब व्रत को करण रूप में मानेंगे वत्सेन व्रतयति, तो वत्स का कहें वत्सेन व्रतम उपयंती, तो वत्स का कोई उपयोग कर रहे हैं कि भाई वत्स को का पहले काटेगा फिर पकाएगा और फिर उसको खाएगा, तो भी कह सकता है कि व्रतेन वत्सेन व्रतम उपयंती, ये भी वत्स से व्रत को वो करता है, वो नहीं है। तो यहां ये नहीं कहा जा रहा है कि विशस्य श्रपितम वत्सम व्रतयिष्यते इति, न च अस्य अर्थः स्वशब्दः श्रूयते, इस अर्थ को बताने वाला कोई अपना शब्द यहां पर नहीं कथन किया गया है। वत्स इति आकृति शब्दों मानसे न वर्तते, वत्स शब्द जो है वो आकृति वाचक है, ये वत्स के मांस के अर्थ में यहां पर प्रयोग नहीं है। तस्माद अपि कालयति, इसलिए भी वत्स का जो प्रयोग किया गया वो काल को बताने के लिए किया गया है। इति तो व्रतस्य वत्सादि उपलक्षित काल विधानाधिकरणम, यहां व्रत शब्द से व्रत का, वत्स शब्द से वत्स का काल वहां पर गृहित होगा, क्योंकि अन्य अर्थ संगत नहीं लग रहे। अन्य अर्थ आप वत्स को सीधा सीधा लेंगे तो वो अर्थ नहीं घटेगा, इसका मतलब हुआ कि जो बछड़े का काल है उस समय इसको व्रत करना चाहिए, वो आगे से भी संगत होता है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ सदर विवादन ओके।